Készen álltok egy kis államilag támogatott, keresztény bőrbe bújtatott szexizmusra? Csak igazából a férfiaknak kéne plusz jókat teremteni. Mi nem egy kis lazább, cringe-elősebb? De közben érdekes videóval kezdenénk az évet. Nem csak egy weboldal, hanem a hozzá kapcsolódó social media. Hogy mit mondanak. A szexet azt Isten találta föl. Hogy miért készült el. Értéket adjunk a fiataloknak. Hogyan próbál a fiatalokhoz szólni az egyház. Szükség lenne a keresztény szülészetekre. És hol csúszott ez olyan félre. A feminizmus az poén. Egy éjszakás kaland nektek belefér. Kezdjük el ezt az évet. Egy klasszikus fókuszcsoport videóval. Van egy ilyen csatorna, ami kicsit furcsa, hogy már az első videójuk arról szólt, hogy egy reggeli műsorban elmennek és elmondják, hogy akkor most ők majd a fiatalokhoz fognak szólni. Megnézem, hogy mi mit találtunk, hogy mégis honnan jött ez az egész. New Space TV, és rögtön a Life TV-ben beszélnek arról, hogy mi is ez a csatorna. Amúgy, ezek a reggeli tévéműsorok, ez maga a pokol. Az a business modelljük, hogy mindenki elmehet bármit hirdetni, csak fizetni kell érte, és utána feltölteti, hogy a tévében volt, és akkor fontosnak tűnik a dolog. Ez a modern teleshop, és el van adva a műsornak. Ez elképesztő számomra, hogy ez így működik még, és valaki ezt nézi. Mit jelent ez a közösségi tér? Mitől lesz értékes ez a közösségi tér? Hát ez egy weboldal alapvetően, ez a youspace.hu. Az is sokat elmond, hogy egy fiataloknak szóló közösségi teret úgy gondolták, hogy a Life TV-ben vezetnek föl. Nem tudom, ez kinek szól. Inkább a fiatalokat próbálják elérni, mert gondolom nem, vagy annak, akik a pénzt adják, hogy lássátok, még a Life TV-ben is ültünk és beszéltünk róla, és azt mondják, fújjátok, akkor biztos komoly dolog. Azt jobb, ha komolyan vesszük. Abban a ömlesztett mennyiségű tartalomban, amit az interneten megtalálnak, és ami nem feltétlenül a jó irányba vonza a fiatalokat. Mitől? Ezért biztos tudna ő is árnyaltabban beszélni, hogy az internet nem feltétlenül jó irányba a fiatalokat. Nyilván van rossz, meg jó tartalom az interneten. De a tévével ellentétben az interneten legalább van jó tartalom. Ők fognak erre az oldalra kattintani. Hát remélem, hogy a fiatalos kinézete, ami vonzóvá teszi, és szerintem aki egyszer rátalált az oldalra, az utána már itt fog maradni. Na figyelj, akkor én egy olyan reklámot adok nekik ingyen, fizetni se kell, mint a Life TV-nek. Én most eljuthatom legalább 100 000 emberhez ezt a videót. Szívesen, azt ígérik, hogy aki most nézi, az vissza fog térni, akkor majd mindjárt meglátjuk. De nézzük, mi is ez a YouSpace TV, mert kicsit furcsa volt nekem ez így. Van már 1600 feliratkozók, az tök jó. Mi ez? Ezt szokták a nők érezni. Jaj, de ciki a bőröm. Ilyenek a nők. És mit szoktak a fiúk érezni? Meg kéne hívnom valamire suli után. Jaj, ne, mert se kell mennem a fiúkkal, ne. Ó, ott a keresztény izé, nem azt veszi föl? Nagyon jól áll. A randia is lesz. Egymásra néztek a suliban, vagy a YouSpace-en. Itt lesz a randiuk. Itt a helyed. De hol? A randin? A suliban? YouSpace.hu. Én nem hiszem, hogy ez pont át volt gondolva most ennek a storyline-ja. A spot gyártása a Katolikus Szeretett Szolgálat természetes gyermekáldás című projektjének a keretében valósult meg a belügyminisztérium támogatásával. Elindultunk a rabbit hole-ba. Szóval itt van mindenféle. A következő videó már egy karosszéria lakatosról szól, ami szakma bemutató, aztán így bemutatja az embereket, hogy ki lesz a YouSpace podcastben. A tanárok és a tisztelet az első rész, aztán bemutatkozik még 5 ember, ami már egy kicsit már a problémás, hogy egy rész után már a 8. embert mutatják be. Szerintem ez egy kicsit visszább kell fogni, mert ennyi embert nem lehet megjegyezni. Keresztények a világban, ez már a második podcast, aztán barátság. Figyelj, én belehallgattam, nem túl izgalmas dolgok ezek amúgy. Aztán van egy fiúk és a pornó, aztán lányok és a pornó. No, mit csinál egy ügyvéd? Én nem értem ezt a koncepciót. Ahogy majd egyre mélyebbre és mélyebbre megyünk, úgy lesz egyre szerintem érdekesebb, hogy mi történik ezen a csatornán. De az már biztos, hogy akkor ebben is van egy kis állami pénzecske, hogy egy kicsit történelmi visszatekintést is adjunk. Nem tudom, tudtok erről a Katolikus Szeretett Szolgálat természetes gyermekáldás projektjéről, amit az Emberi Erőforrások Minisztérium is támogat. Hát persze gyermekáldás. Furcsa ez a kiindulás, ugye? Előbb még egy YouTube csatornát néztünk, közben érdekes dolog. arról van szó, mert itt van egy beszélgetés, hogyha rámenjünk itt erre a katolikus szeretett szolgálatra, és akkor itt van egy beszélgetés dr. Veres András püspökkel. Lássuk az alapokat, honnan indult ez az egész, és megnézzük, hogy hova jutott, milyen videókig. De érdekes evolúció lesz, ez biztos. Nagyon nem értek egyet azzal, amit sokan fennen hangoztatnak, hogy a gyermekeknek az iskolában szexuális felvilágosítást kell tartani. Erős mondatok, amikor itt éppen a gyermekáldásról beszél egy pap. Furcsa kijelentés számomra, hogy az iskolában nem szeretné a szexuális felvilágosítást. Miért nem? Mert gondolom a egyházi kereteken belül szeretné, bár kicsit furcsán érzem magam, hogy celibátust fogadott papok tartanak szexuális felvilágosítást, de rendben van, attól még lehet egy nyitott jófej pap, aki tisztában van a dolgokkal, de szerintem nem minden gyerek kapja meg otthonról azt a hátteret, ami megérdemel, és akkor ezért lehet, hogy az iskola pont, hogyha nem olyan a szülői háttered, akkor is segít egy kicsit felkészíteni az életre, és nem mindenki jár ilyen egyházi intézményekbe, szóval akkor ők magukra vannak hagyva. Nyilván tudjuk, nem ott tanultam meg senki az iskolában fő dolgokat, de azért az, hogy iskolában van egy szexuális oktatás, azt ellenezni azért kicsit erős nekem. Én nem gondolnám, hogy ennek az iskolában van a helye, sokkal inkább a családban. De miért biológiát is tanulsz? A szexuális felvilágosítás valahol biológia. A szexualitásról ne tanuljunk, mert az nincs hely az iskolában. Nem értem. Mi az, hogy nincs hely az iskolában? Jó kiindulási pontja lesz a csatornának. És nem dömpingszerűen, tehát nem úgy, hogy most 5., 6., 7., 8. osztályban, akkor az egész osztálynak, osztályfőnöki órán szexuális felvilágosítást tartunk. Minden gyermek másképpen érik, bizony azonos korosztályhoz tartozók között is vannak különbségek. Vagy egyszerre oktatjuk mindenkinek 7., 8., és nem tudom milyen korban, vagy a pap majd figyeli, hogy ki az, aki már szexuálisan megérett rá, és akkor neki oktatja majd. Én nem szeretném, hogy én gyerekeim azt figyelje a pap, hogy mikor lesz már elég érett egy szexuális felvilágosításra. A szülők tudják leginkább követni, hogy a gyermeküknek éppen az adott életkorban, élethelyzetben milyen segítségre van szüksége. Ez kicsit ilyen álomvilágban él ez a csávó szerintem, hogy azt hiszi, hogy mindenhol megfelelő szülői háttérrel rendelkeznek az emberek, azért álljon meg a menet. Pont azért van az iskola, hogy az ilyen egyenlőtlenségeket, hogy jobb családban vagy rosszabb családban születtél, vagy nem rosszabb, de mondjuk ahol elhanyagolnak, azt valahogy az iskola ellensúlyozza. Pont ezért lenne jó, hogyha az iskolában is tanítanák, és legalább valami alapdolgot mindenki megkapna. Erre mindnyájunknak szüksége van, de aki az egyház tanítását ismeri, különösen pedig ismeri II. János Pál pápának a Testteológiája című könyvet. Én nem maradnék a biosz könyveknél. Annak világossá válik, hogy... Világossá válhat, hogy ők mit gondolnak, de az nem a tények nyelve lesz attól még. Az nem lesz onnantól alap. Arról vitatkozhatunk, hogy jogos, nem jogos dolgok vannak abban a könyvben. Mondjuk majd kíváncsiak, hogy azt is elfogadta ennyire, amikor a pápa azt mondta, hogy meg lehet áldani a melegeket, de az már másik kérdés. Minden ember az életkorának, élethelyzetének megfelelő módon, saját identitásával megfelelő módon kerüljön önazonosságba, tudatára ébredjen, mindannak, amit ő hordoz, amivel ő másokat gazdagítani tud. Fú, szóval nem az jut eszembe, hogy most a fiatalok nyelvén a fiatalokhoz szól ez az ember. Ők akarják megmondani, hogy hogy kéne a fiatalokat oktatni. Ez nem az a gondolkozás, ez nem az a nyelv, ez nem az a hozzáállás, amivel szeretném, hogy az én gyermekeimet oktassák. Nem mesterségesen, hanem gyógyítással segítsünk. Hát a gyógyítás az nem zárja ki, hogy valami mesterséges legyen. Egy gyógyszer mesterséges, attól még gyógyítás. Sajnos sok házas pár küzd ilyen meddőségre utaló jelekkel, problémákkal. Ne mesterséges módon szóljunk bele a természet rendjébe, hanem ahol szükség van, ott gyógyítjuk a természet ellenes folyamatokat. Ó, Istenem, de most az annyira aranyos, amikor így meghúzzák a határt a természetes mesterséges, és ez mindig ott van a határ, amit én majd eldöntök, hogy ott lesz egy határ a természetes és a mesterséges között. Például a melegséggel kapcsolatban, hogy az nem természetes, miközben a melegség maga az természetes, az állatvilágban is előfordul, szóval elég önkényesen hozzák ezeket, hogy mi mesterséges, mi természetes, mintha az, hogy valami mesterséges, az rossz dolog lenne. Rengeteg természetes dolog van, az, hogy az emberek erőszakosak, megölik egymást, megerőszakolják egymást, ez természetes dolog, attól még nem lesz jó, ahogy rengeteg mesterséges dolog van, ami attól még jó. Gyógyítod magad gyógyszerekkel, használod a technológiát is éppen, hogy a tanaidat terjeszd, az akkor jó, akkor most mégse ott húznánk meg a határt, hogy mi a mesterséges, meg mi a természetes, mert mind a kettőben van jó és rossz. Mégis egy csomószor ilyen kényelmesen így használják, hogy ami természetes, az jó. Hát a légyölő galóca is természetes, attól még nem biztos, hogy jót tesz. Megtaláljuk azt a biztos utat, ami a természetes élet továbbadásnak a föltétele. Tudom, hogy mire vezet ki, majd arra is visszatérünk. Ja, hát régen a gyermekhalandóság is tényleg sokkal nagyobb volt, ez természetesen. Meg régen rengeteg, sokkal többen belehaltak az emberek mindenféle betegségbe, egy tüdőgyulladásba, egy köhögésbe kb. Azt is visszahozzuk, vagy azt azért nem, az jó, hogy vannak gyógyszerek, meg az jó, hogy van oltás, hogy most már ne halljon bele mindenki olyan betegségekbe, amire nem muszáj, bár ugye az oltásokon sokan mások vitat. Azt abban már ebben sem menjünk. De hogy hol húzza már megint meg a határt? Spoiler alert, a lombiknál fognak ja, valószínűleg, mert a ciklus figyelés az megoldás mindenre, hogyha valakinek nehéz a gyermekállás. Mert nyilván a párok azok azért akarnak lombik babát, mert jó kedvükből meg hobbiból akarják ezt csinálni, nem azért, mert rákényszerülnek, de ne aggódjatok, itt a papok majd megoldják ezzel, hogy figyelik a ciklusodat. Mikor használják a hormonokat természetes folyamat megállítására, a petejérés kiküszöbölésére például, vagy mikor használják az gyógyításra? Hát akkor nem is az a lényeg, hogy mesterséges vagy sem, hanem hogy mire használják. Mégse a mesterségességgel van a baj. Nehéz követni, ugye? Esküszöm, úgy emlékszem, hogy hoztam vizet. Oda megyek. Maradjál seggedem! Ez férfi téma! Itt a női ciklusról van szó, mi között van hozzá? Majd a papbácsi és egy 30-as férfi megmondja, hogy mi a tuti. A szakemberek és az oktatók tapasztalata is azt igazolta vissza, hogy... Hogy az orvosokra kell hallgatni a orvosi kérdésekben, nem papokra, de lehet, hogy más fog mondani. Nagyon kevesen tudják azt, hogy mi történik az ő szervezetükben. A Keresztény Családcentrum működése már mindenféleképpen egy megoldási lehetőséget kínál. Ilyen intézményekre is országszerte még nagyobb szükség lenne. Azt gondolom, hogy keresztény szülészetekre, nőgyógyászatokra. Keresztény szülészet? Miben lenne más? Nem mehetnek be azé, kik lombik bébiük van? Nem kevés. Kevésbé hatékonyak, mint a meddőségi intézetek eljárásai, amelyek ráadásul nem is gyógyítják a meddőséget, hanem csak túllépnek rajta egy beavatkozással. Hát, túllépnek rajta egy beavatkozással, azért ez most arról beszél, hogy nem gyógyítja meg végleg. Szerintem azért nem non-stop szülőgépek akarnak lenni a nők, szóval, hogyha mondjuk egyszer sikerül nagy nehezen valakinek teherbe esnie, az neki lehet, hogy onnantól neki az elég. Nem kell az, hogy ezt végleg meggyógyítsák. Nem teljesen értem ezt a megfogalmazást. Sokkal jobb eredményt ér el bármelyik módszer, amit mi próbálunk propagálni. Szerintem, hogyha sokkal jobb módszer lenne, akkor már valószínűleg ezt alkalmazná mindenki, a lombik helyett is, de valamiért mégsem. Nagyon fontos, hogy a lelkipásztorokat is kellőképpen oktassuk ebben a kérdéskörben. A házaspárok, ha ilyen gondjuk van, akkor egy megfelelően képzett lelkipásztorhoz is bátran oda menjenek, és a problémáikat fölvessék. Keresi a kereszténység a helyét, vagy a keresztény egyház a mai világban. Úgy érzi, hogy már nem olyan fontos, mint 100 éve, és ez is egy módszer, és a maga a cél nemes, hogy segíteni a gyermekáldást, de meglátjuk, hogy hova jutunk ki, hogyan akarják ezt elérni. Illetve ha a lelkipásztor tájékozott arról, hogy hol vannak olyan egészségügyi centrumok, ahol ezzel foglalkoznak, és tudnak segíteni keresztény módon. Fontos, hogy keresztény módon segítsünk, azaz a lombikkal ne. Egyszer nem emlőszett orvost. Szerintem az is egész fontos lehet egészségügyi problémánál, de inkább menj a papothoz, meg a... Okay. Ott ezekről a kérdésekről, vagy ők, vagy megfelelő keresztény szakemberek, akik... Keresztény szakemberek. Krisztus atyám. Szóval ezek adjanak az információt, ahelyett egy suliban oktatná a biológia tanár mondjuk, vagy ilyenek, nem. Megfelelően képzett keresztény szakemberektől akarom megtudni, hogy hogyan kell gyermeket nemzeni. Nem lehetne ilyen a keresztény hitelesített szex. Megnézik, hogy szexelünk, és hitelesítik, hogy az elég keresztény. És hogyha nem elég keresztény, akkor sem tudja hitelesíteni ezt. Hitelesített keresztény szexé, pedig hát most azért, mert van egy külön szoba mindenféle ostornak, meg maszknak, de még lehet keresztény. Nem erről beszél kicsit elkalandoztam. Ezeknek a módszereknek a fontosságát abban is látom, hogy minél előbb a lányokat is megfelelő módon rávezessék arra, hogy saját testüknek a működését ismerjék, tudják. A papok majd rávezetik a nőket a testükre. Ne akkor szembesüljenek először a problémával, amikor már házasságban élnek, amikor már gyermeket szeretnének világra hozni. Hát igen, sok dolgot át akar venni, sok szerepet, a pszichológust, az orvost. Nem biztos, hogy az egy olyan nőgyógyász szeretnék, aki a Bibliából olvassa ki a dolgokat. Én jobban örülnék valakinek, aki azért hát ilyen orvosi egyetemet elvégezte, és ha nő lennék, és nem akarok a nők nevében nyilatkozni, de inkább egy nőgyógyászhoz mennék, mint egy paphoz, hogyha ezzel van problémám, de... Hát, kövezzetek meg. Ez a kiindulás, legalább belenéztünk, hogy ilyen is van. Természetes gyermekáldás segítő képzés is van már. Oktatókat képeznek, hogy természetes gyermekáldás legyen, lehet jelentkezni. Cikluskövetés oktatónak, ez is valami. Bár én inkább akkor már a hormonmentes Jankánál néznek inkább körbe, mint a Győri Egyházmegye Családbizottságánál. Aztán van természetes családtervezésben segítenek. Ez tök jó amúgy, a célok, nézd, híradóban itt van, hogy a Rétvári Bence szerint egyre többen kérnek segítséget a gyermekvállaláshoz, de azért felszólalt, mert ilyenben miért ne szólalna föl, a katolikus szeretett szolgált főigazgatója is, a meddőség tünet, amelynek a kiváltó okain az életmódváltás segíthet. Hisszük, hogy ha látni fogják a rászoruló párok, hogy más út is van, mint a Lombik Baby program, akkor talán ezt fogják választani. Tehát ezt a lombikot, ezt annyira nem szeretik itt a vallás, meg az egyház, meg minden, mint hogyha tényleg az a párok amúgy azért használnak lombikot, mert nagyon kedvük van hozzá. Egy jó kis lombikhoz kinek nem jön meg a kedve. Na, és akkor ez alapján azt 2018-ban indult a YouSpace, akkor még Trust Teen, még a híradó is bejelentette, hogy elindult a YouSpace. Online közösségi teret indítanak a fiataloknak a katolikus szeretett szolgálat. Szerintem ugyanazt elmondják, mint a, mi volt, ez Live TV? Oké, akkor ezt most nagy csinadatrával elindították 2023-ba. Nézzük, mire fizetünk keci sok adót. Ez a honlap. Van egy csatornájuk, megjelent az első játékuk. Aha, ott van egy QR kód, mert nyilván, hogyha egy honlapon vagy, akkor nem egy linkre akarsz kattintani, hanem egy QR kódra. Nem sikerült. Pauzd, azt írja, hogy nem. Ez egy kurva szar játék! Te hogyan gondolkozz a betegségekről? Lélek? Te szoktál kedvesen beszélgetni magaddal? Élet? Figyelj, itt vannak ilyen cikkek. Mit jelenthet a szex? Melyik a leghatékonyabb fogamzásgátló módszer? A babák szexből lesznek, ahogy te is abból lettél. Ilyeneket szoktak olvasni fiatalok. Ez olyan, mint a valami ezredik ChatGPT által generált honlap, és hogy ez most tényleg az, ezzel most fiatalokat érnek el? Szerkesztő bácsi utána nézett az elérésének a honlapnak, de október-novemberben kb. Semmi nem volt, decemberben volt pár száz elérése. Hát ez egyre jobban is lehetne bánni a pénzünkkel. Nem tudjuk, hogy mennyibe került, ez annyit tudunk, hogy támogatja az egyház és a Emberi Erőforrás Minisztérium, de hogy abból mennyit raknak el, azt nem tudom. Viszont akkor nézzük meg, hogy mi sikerült ebből alkotni. Lányok és a pornó. Nézzük, a katolikus lányok mit beszélgetnek a pornóról, majd ezt én megszakértem. Özönlenek, tódulnak a fiatalok, de hát a podcast az menő, és akkor csináltak egy podcastet. Nem kell félni, kedves leszek a lányokkal. És vigyázzat, én szexista dolgokat fogok mondani, ami nem fog mindenkinek tetszeni, de lehet, hogy ezt már megszoktátok. Keresztény lányok, akik házasságig várnak, és a önkielégítés az bűn, és ők beszélgetnek a pornóról, az olyan lenne, mintha nem tudom, mondjuk papok tartanának jegyes oktatást. Nonsense, nem? Ti úgy gondoltok rá, mintha tényleg ez egy film? Műfaj lenne, mert nagyon sokan mondjuk úgy tekintenek rá. Film műfaj? Hát, technikailag valahol videós műfaj, az biztos, de nem csak videós műfaj. Hát a pornóipar az egyik leginnovatívabb ipar. Mindig élen jár az új technológiák alkalmazásában, de igen, a filmes műfaj a egyik legelterjedtebb. Hogyha nagyon szélsőségekbe gondolkozok, én azt gondolom, hogy az emberi személy árusításra. Nem merem kimondani, hogy rabszolgaság. Hát kimondtad, azért rabszolgaság. Gyorsan eljutottunk, másfél percnél vagyunk, gyereke. Kényszerített szexmunkáról van szó, vagy a pornóról, mert azért el lehet képzelni, hogy valaki ezt önmagától csinálja. Nyilván mindenféle társadalmi dolog rákényszerítheti az ember, de azért a rabszolga munka az, hát ez az erős. Amikor az ember személyét teljesen el akarják adni, pénzt csinálni belőle, terméket csinálni az emberből, az ő testéből. De hát akkor a színész is, meg a te is egy termék vagy, mert te is most egy videóban beszélsz. Értem, hogy az más, mint a pornó, de most itt a személyről beszél. Na jó, mindegy, csak kifejtik. Nem nagyon gondolom azt, hogy úgymond jogosan formálok véleményt, mert olyan sok közöm nincs hozzá. Mármint, hogy nem pornózol? Igen, igazából burokban élek ilyen téren. Hát akkor egyre izgalmasabb ez a beszélgetés. Én például nagyon féltem azokat, akik ezen szocializálódnak, meg erről edukálják magukat. Szexuális edukációt a pornó váltja ki, az sem egészséges, vagy ha valaki pornófüggő, az sem egészséges. Ha a szexuális edukációt egy pap edukációja váltja ki, szerintem az sem egészséges. Én maradnék a sulis oktatásnál, vagy a, hogyha szerencséd van, akkor normális szülőknél. Kíváncsi vagyok, hogy tudnak 50 percet beszélni a pornóról, hogyha azt se tudják, mi az. Mármint, hogy ez alapján igen, gondolkoznak igen, akkor igen, a szexről. Igen, uh-huh. így értettem, mert hogy amiket így tudok róla, hogy az biztos, hogy szerintem nem ilyen. Hát nem láttam pornót, még nem is dugtam, de szerintem nem sok köze van egymásnak az a két dologhoz, amit elmiről nem tudok nyilatkozni. Alapvetően a nők sokkal jobban benne vannak a szexualitásban, az intimitásban érzelmileg. Szex közben például a nőkben más hormonok is szabadulnak fel. Ezt nem teljesen tudnám megerősíteni. Igen. Szex közben más hormonok szabadulnak fel, de az biztos. Jó, mi valahova csak kifut. Mi lesz ennek most a kompromis? Hogy az érzelmi kapcsolódás, fizikai kapcsolódás a férfiaknál erősebb a fizikai, nálunk erősebb az érzelmi. Micsoda szexizmus a férfiaknál is, hát nem igazad van amúgy. De ezt manapság már szinte ki se lehet mondani, hogy már szexista leszek, hogy látod. A nőknél így van, a férfiaknál úgy, mert honnan tudom én, hogy az összes nőnél, szóval... Férfiaknak is vannak érzelmeik, és a nők is lehetnek azt, hogy csak dugni akarnak egyet. De hát ez sok mindent megmagyarázna, erre aztán hivatkozhatna aztán a férfi tudományosan, hogy ha úgy nem tettek róla, hogy te ilyen hormont termeltél, én nem ilyen hormont termeltem, úgyhogy szevasz, a nő meg jaj, pedig már azt akartam, hogy feleségül vegyél, de most csak ilyen hormont termeltem. Ugye szexuálpszichológus is vagyok, szóval így, amikor jött a szexképzésen a pornó óra, akkor így úgy voltam, hogy na jó, akkor most... Szexképzés... Hol tartan a szexképzést? Meg kell nézek párat, mert az vérciki lesz, hogyha Linda nem tud semmit mondani majd az órán. Fél órába került, amíg így találtam olyat, amitől nem hánytam el magam. Igen, tehát, amire ami... volt gusztusod egyáltalán rá kattintani. Hát a kattintások, igen, az még csak hagyján. Egyszer megnéztem pár pornót, szegény. Ő a legbevállalósabb az összes lány közül, aki egyszer megnézett pár pornót, gondolom, amit feldobott egyik honlap a főoldalon, és akkor most, na, akkor beszélgessünk a pornóról. Mert én már láttam, te már láttál valaki. Aki látott. Nem lettem nagy pornófogyasztó, meg így, amikor tizenévesen kapcsolgattam éjszaka, mint én valami filmnek reklámszünete volt, ez biztos nektek is megvan, és akkor egyszer jött valami gyorsan tovább. Jaj, egy kicsit prűdek, úgy érzem. Pedig vannak már ilyen nőknek való pornók, sőt, azt hiszem van ilyen kezdeményezés, hogy van egy pár ilyen női rendező, elkezdett csak nőknek gyártani pornókat, lehet, hogy azt tetszett volna neki. Meg vannak ilyen művész, ilyen felvettek, és ötszös, én sem láttam, hogy ezt csak mondta egy haverom. A pasik, azok általában odaszegeződnek a fiúk legnagyobb része, tehát ami bennünk egy ilyen zsigeri ellenállást vált ki, mert hogy mondjuk premier plánban megy a reszelés, az egy fickónak az így totál ilyen nagyon izgalmas tud lenni. És hát azért az túlzás. Én sem érzem annyira, hogy abban milyen jó, amikor ilyen makróban mutatják ezeket a dolgokat. Szóval, hogy a tesztoszteron azért ebben felelős. Hát nem tudom, tesztoszteron miatt nézitek a pornót? Nem a tesztoszteron miatt, hanem mert az összes férfi egy gyenge szaralak. Nem tehet róla, hogy ingyenes, és egy két kattintás elérni. Akartam mondani, hogy nem csak az ez a burok, amit mondok, hanem az is, hogy lányok vagyunk. Tehát míg a pasiknak a 90%-a néz pornót, és mondjuk rendszeresen is. Nők is néznek pornót, ez a rossz hírem. Most a Pornhub, amikor kiadta azt a statisztikát, elég. Sőt, van olyan ország, ahol több nő néz. Melyik volt az Fülöp-szigetek? Nem tudom már, de azért sok nő is néz pornót, úgyhogy inkább rájuk hallgatnék, mint egy simán hasraütésre. Mikortól számít valaki függőnek? Van az, hogy nem akarod, és mégis csinálod. Az egyik. Uh-huh. A másik, hogy akadályoz téged az életvitelben, mondjuk mint én volt egy kliensem, akit azért rúgtak ki, reggel nézett pornót, és egy idő után már nem talált izgalmasat, és még keresett, és elkésett. Hát igen, nyilván bele lehet csúszni dolgokba, és egyre mélyebbre és mélyebbre, amikor már az inger küszöb kitolódik, azért van annyi beteg gazdag ember, mert bármit megkaphatnak. Nyilván a legegészségesebb nem fogyasztani pornót, ezzel mindenki egyetért. A legegészségesebb lenne mindig egészséges ételt is enni, de hát attól még nem nézed le azt azt, aki néha megeszik egy McDonald's-ot. Ugye, ahogy mondtad, hogy a pornunknak is van olyan, és hogy nem talált előtt, amitől nem hánynád el magad. Hát akkor nem keresett eléggé. Biztos van, amitől nem hánynál el magát. Azt se egészséges szerintem, hogyha látsz, és nem egy ilyen undorító izére gondolok, egy povos, nem tudom, ocsmányságra, hanem valami rendesen felvett két vonzó ember szeretkezik, ha attól is elhányod magad, akkor lehet, hogy ott nem a pornóval van a probléma, hanem ott szerintem más gondok is vannak, nem? Te az egy normális ember azt mondja, hogy úristen, hagyjál már, ez mi? Jó, kis általánosítást érzek. Egyre jobban így immunizálják magukat a normális részére. És mi a normális? Jelöljük már ki ezt, légy szíves, mert ez egy jó lenne, hogyha ne csak dobálóznánk ezek között. Mondd el, mi a normális? Lehet, hogy máshol húznánk meg a határt. Aki mondjuk függő is nagyon gyakran csinálja, annak ez már nem lesz annyira érdekes, és akkor mennek ezek a beteg változatok, amik meg már... Mi a beteg? Valamit konkrétizáljunk már. Igen, én is látom, van beteg pornó, de lehet, hogy ő teljesen máshol húzna meg a határt. Nálam az is beteg, ha egy leszbikus van, vagy egy hármas, vagy már az, hogy tudom is én, mi beteg náluk. Létezik keresztény pornó? Oh, Jesus! Jesus! Ott is kéne, hogy szegény papbácsnak egész nap pornókat kell nézni, és ezt jóvá hagyom, ezt lehet nézni, ez pap által jóvá hagyott, mondjuk azt lehet, hogy a pap által jóvá hagyott pornókat. Rá sem merni kattintani, de az mások. Hát vannak nagyon-nagyon vad változatok, és az tényleg például... szerintem, hogyha az egy normális ember undorral fog ahhoz hozzáállni, hogy egyáltalán meg sem nézi. Ki mered mondani? Légy szíves, valamit mondjatok már. Mi az, ami nagyon vad? Na végre, valaki ott van, és beszél a nevemben is. Én túl prűd vagyok. Túl prűd vagyok, hogy kimondjam is. Nem, amúgy... Hát például az szerintem már vadabbnak számít, amikor... Tudod, mi az a könnyök puszi? Amúgy igen, és tudom, nehéz, nekik is nehéz, mert közben ami már neki pont vadnak számít, az tabu, és hogyha tabu, onnantól kezdve az mégiscsak egy kicsit szexuálisan izgató lesz, ugye? Kíváncsi vagyok, mit mond? Nehéz beszélni erről. Mondjad már! Zita nem cserélni. Szép urinőség, fogalmazni. Miért ültök be podcastbe pornóról beszélni? Ki sem meritek mondani, bazdmeg. Jó, azt mondom, vadnak. Segítek is, de mondj. Miért kislányok beszélnek a pornón? Amiben szerintem egy nő már egyáltalán nem is nőként van kezelve, hanem mint egy tárgy, és bármit megtesznek vele. Azt hittem, ami konkrétumot mond, de ezt bármelyikre rá lehet húzni. Ez szerintem ennek csak a képzeletünk szab határt, szóval, hogy én most hadd ne hozzak példákat, de szerintem, amit mi el tudunk képzelni, azt leforgatták már. Amit el tudok képzelni, az már biztos. Egy ilyen casual-i szex jelenetben is simán van olyan, hogy így a nő már tárként van kezelve, és az úgymond még nem... A pornóban a fasik is tárként vannak kezelve, csak szólok. A fasik egy fasknak vannak ott. A pornósztárok nagy része mind nő. És itt nem olyan pornokra gondolok, ahol kényszerítenek a nőket, el se kezdjük ezeket átrágni ezen magunkat. Ezt most az egyszer zárjuk le. Amikor pornóról beszélgetünk, akkor nyilván olyanokról beszélgetünk, amik szabályozott és önön döntésből csinálják az emberek. És vannak ilyen emberek, akik ezt szívesen csinálják, nem mindenki, csak nehéz tudom elképzelni az embereknek, hogy akkor már ő biztos nem csinál, akkor más se csinálhatja, de hát ez nem így megy amúgy. Nagyon mindegy. Mondjatok már valamit. Annyit szeretem volna csak mondani, hogy például nagyon sok filmben is vannak már olyan jelenetek, amit lehet, hogy pornónak lehetne már mondani. Szex jelenetek vannak. Tudod, milyen jelenetek vannak még a filmekben, hogy így megölik egymást, meg lelövik, meg ilyenek. Azzal nincs gond. Azt meg megnézed, szóval arra nem mondod, hogy undorító, vagy lehet, hogy mondjuk ott lehet, hogy te mondod. Egy karaktert. Volt egy film mögötte, volt már, hogy egy óráig mondjuk is. Van egy sztoria, az sokkal emberibb. Pornoknak is van sztoria, már amelyiknek. Jó, hát nem túl hosszú, de hát valószínűleg tudják, hogy nem biztos, hogy végignéznék. Ne hívjuk azokat az embereket, akik ezt mondjuk megnézik, mert azt is lehetne pornónak nevezni, hogy ők nem normálisak. Mert akkor ennyi erővel, hogyha valamelyik filmben lesz egy ilyen jelenet, és te instant elkapcsolod, akkor te számítasz a normálisnak, de hát ez... De nem számítasz normálisnak. Van a filmben egy szexjelenet, és elkapcsolsz. Az nem számít normálisnak, szerintem. Szóval a mindennapokban ez nem normális nem így van. Elkapcsolni hát szerintem annyira szexuális... Na, jó, akkor ebbe egyetértem. ...izált világból vagyunk, hogy ez így lépten nyomon előjön, tehát már csak így a plakátokon ott van. Szexualizált a világ, ez így van. Sajnos az állati ösztöneink azok velünk maradtak attól, hogy eljátsszuk itt a civilizált társadalmat. Egyre mélyebb, és egyre több réteget rakunk rá, de közben ott van alul, és az irányít mindent, csak jobban titkoljuk, egyre jobban. Én egyébként nagyon sajnálom a mai kor férfiait, mert ember legyen a talpának, itt normális férfi lesz. Én ezt vagy hogy normális... én nem ítélek el senkit, aki mondjuk ezeket, vagy nem tudom, még azt se, aki pornót néz, mert hogy annyira ott van... Már függőség, és kicsikorukban elkezdik, nem tudom, azt tudjátok-e, hogy mikor kezdik átlagosan a fiúk amúgy. Nem ítélnek el titeket, gyenge szaralakok. Én elítélek titeket, pornót néztek. De gondolom az is bajuk van, hogyha valaki házasság előtt szexel, mert ez egy keresztény, az se jó. Amíg nem házasodik, az addig ne nézem pornót, és ne is szexeljen. És akkor mit csinálj? Hát semmit nem szabad. Az ilyen nagy elnyomások, azt tudjuk, hogy sosem ártanak a személyiségnek, úgyhogy nyomjátok el. Amit csak lehet, nyomjátok el. Vagy lehet, hogy maszturbálni, csak nem pornóra. Addig jó, amíg még pornó nélkül tudsz maszturbálni, mert addig nem az van, hogy agyad már csak valami beteg dolog tudja stimulálni. Olyan maszturbációs bűn nálok. Szóval a pornó nézését 9 és 13 éves kor között. Tehát az 11 éves kor átlagosan. Jézusom. Az én nagyfiam 10 éves. Mi ez a nő az egyetlen, aki úgy érzem, hogy bármi köze van ahhoz, amiről beszélnek. Egy érett nő, aki már gyereke van, szóval szexualitásban is részt vett, de úgy érzem, a többi lány egy kicsit olyan, hát van elképzelésem a szexről, majd a házasság után talán tudok is róla valamit. Amúgy profi a stúdiójuk van, profi kamerák, élőben vágva van, szóval azért itt látom, hogy hova ment a pénz. Kérdés, hogy ez most mibe segít, ahhoz képest, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, ne feledjük el, támogatta ezt a dolgot, ezt még nem nagyon látom, hogy függ össze azzal, amit itt kitűztek célnak. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a lányok is néznek pornót, és bennük is ugyanúgy megvan ez a vágy, és bennünk is lehet, hogy pont ugyanúgy megvan, hogy azért napi szinten, hogyha van barátunk, jól esik, hogyha vele együtt vagyunk. Mi? Nem házasságig kell várni? Én már összezavar engem ez az egész. Csak ugye mi nem a pornóhoz nyúlunk ilyenkor, hogyha nincsen ott. Ha nem. Nem, akkor mondjuk nem tudom, megvárjuk, hogy hazajöjjön vagyunk. Hát ez egész fiatalos. Azt hittem, hogy házasságig kell várni. Hát ezek lazák. Egyszerűen az, hogy a szexuális kielégülés, mint olyan, az nekünk a jussunk és jogunk, és az, ha nincs ott a csajom, akkor ott a jobb kezem, meg a pornó. Istenem, már nagyon régóta beszélni, de nem sokra jutottunk, úgy érzem. Csak annyit kell, hogy másra gondol, vagy közben, nem tudom, lezuhanyzik, mondjuk a zuhany is jó alkalom szokott lenni a fiúknak, de... Ezek a fiúknak szokott, igen, a fiúknak van jó alkalom, a nőknek nem. A zuhanyrózsa, az kire találta ki, a fiúkra vagy a nőkre? Elegem van ebből a szexizmusból. Nem nézem ezt tovább. Azért van azoknak a zuhanyrózsáknak, hogyha elforgatod a közepen, akkor van ilyen női maszturbációs beállítás, nem? Mintha egyenértékű lenne az, amit te is mondtál, hogy ott a jobb keze meg a pornó, mint azzal, amikor a barátnőjével van. Mi van a bal kezével? Együtt. És szerintem én lányként legalábbis el tudom mondani, hogy ez sértő. Jobban ki kéne elégíteni. Ne fanyalodjon rá. De ugye azért ezek miért sértő? Ne haragudj már azért. Ez nem. Most megint kitértek erre, hogy aki a maszturbálást megcsalásnak, meg személyes sértésnek veszi, hát ez nekem kicsit bigott. Volt egyszer egy barátnőmnek egy pasija, aki mondta, hogy szerintem azért fontos pornót, hiszen nagyon sok mindent lehet belőle tanulni. És mondtam, hogy szerintem rohadt keveset lehet belőle tanulni. Közben én sem értek egyet. Mi a fasz tanulsz abból? Amúgy az érdekes, ez a pap, ezzel nincs bajuk. Ez a beszélgetés kimehet a fiataloknak, de ugyanez, aki ezt a projektet vezette, az iskolai szexuális oktatással már baja volt. Azért ezt a kettős mérce kicsit fájó most nekem. Nagyon sok mindenkitől kérdeztem, hogy mi az, ami olyan, ami lányok számára is élvezhető. Kéne intimitás, kellene csók, pornóban nem nagyon van, vagy én olyanokat nem néztem, nem láttam. Érzelmek, amit szintén nehéz belevinni. Hát de szerintem pont azért a lányoknál nem is feltétlenül a film játszik, hanem mondjuk a könyv. Szürkölt van a lányonata? Ott nem tárgyan ő, nem? Vattpados sztorik? Hát igen, ezeknek a erotikus könyveknek a piaca. Szerintem inkább a nők szippangatják azokat a könyveket fel. Tudod, ki ír ilyen könyveket, Ádám? Tessék? Mondjuk én a Lakatos Leventére gondolom. Lakatos Levent a szexuális dolgokat ír? Kihelyezett nőknek ír könyveket, a Lakatos Levente. És kihelyezett férfiaknak csinál podcastet. Mindenkit lefed. Ha regisztrálsz rá, akkor te is feltölthetsz rá regényt, és akkor a saját regényedet nyilván, és akkor részletekben leközli. Aha. Ez így van, hogy a férfi hazamegy, benyomja a Pornhubot, megnéz valami incest porn, nő meg fölmegy, na nézzük, van egy új The VR fanfiction, amire maszturbálhatok egy jót. Nem is rossz. Ez a különbség a két nem között? Igen, és szerintem jelentős a különbség a kettő között. Tehát a pasik ugye rácuppannak a test dugás, nem tudom, és mi nők meg izét nézünk romantikus filmeket, itt a Bridgerton családot muszáj mondanom. A női porno a Bridgerton? Figyelj, megpróbáltam én is. Na, rám nyissanak közben. Az már pornografikus, de mi pornónak nem mondanám. Mi lányok viszont nagyon rá tudunk cuppanni erre, hogy így ú, és micsoda szenvedély, és micsoda romantikai. A rossz fiúk, ilyenkor jók a rossz fiúk, nem? Ilyenkor jók a filmekben, csak élőben már nem. Mennyi érzelem, és hogy a pasi, akivel annyit lehet lelkizni, amennyit csak akarsz, és így csábítel, és odaviszel, és lekap a tészkörmödről, és nem tudom. És akkor jönnek az élő hús vér férfiak, és ők nem akarnak rohadtul sokat lelkizni, mert pasik. Most miről beszélünk? Mert a pasik is néznek sorozatokat, meg szeretnek lelkizni, de most miért kell egybe vonni? Az egyik az önkielégítés, a másik meg egy sorozat, vagy egy film, más élmény. Nem keverik a kettőt ilyen szinten, szerintem. Ez a úgymond a női pornó is ugyanolyan tévképzeteket nyert, mint a férfi. Igen, pornó. Lehet, hogy ne nevezzük pornónak, mert ez csak az én ilyen béna megfogalmazásom volt. Vagy tegyük hozzá mindig ezt, amikor beszélünk. Vagy találjunk rá egy jobb szót, tehát hogy a... Én erre vagy, nem biztos, hogy ez lesz a jó megfogalmazás, de hogy egyszer egy barátnőmmel beszélgettem, és azt mondta, hogy neki, ő is gratulázta be, hogy van a gyerekpornó. Gyerekpornó, de rosszul hangzik ez, miért kell így szólalmazni? Én nem vágták ezt ki. Ez egy keresztény csatorna. Hogy egy filmben mondjuk mutatnak mondjuk csak egy melltartós lányt, vagy bikinis lányokat? Vagy... Ez nem gyerek, miért így mondja? Én arra lennék kíváncsi, hogy ugye ha a fiúk pornót néznek, akkor utána magukhoz is nyúlnak általában. Utána? Ja, úgy szokott lenni. Berakják, megnézik az egy órás pornót, egy órás kilátott majd. Berakják az összes 15 tabot, amit megnyitottak, mindet végignézik, és utána, de jó volt ez a pornó. Na most akkor megyek, kiverem. Nem utána. Hát akkor közben. Jó, bocsánat. Igen, az van, hogy melyik is volt a kedvenc jelenetem, megpróbálom felidézni majd a parkba, ha kiverem. Nem vagyok fiú. Én se vagyok nő, de gondolom a nők se a pornó után maszturbálnak, hanem közben, de... ki tudja. Szóval, hogyha a fiúk általában pornót néznek, akkor közben magukhoz nyúlnak, viszont ha a lányok néznek ilyen ponyvákat, akkor nem szoktak közben, nem. Vagy utána. Vagy nem. Tehát, hogy vagy mikor szoktak? Előtte? Hogy a lányoknak, nem. Akkor ez nem igénye? Nem tudom, vagy hogy hallottál erről valamit. Hallottam erről. Jaj, maszturbásról kell beszélnünk. Jaj, de zavarba vagyunk. Ha valamit. Hát figyeljetek a csajos grupcsetben, de. Vagy hogy nem tudom talán, hogy a lányoknál ez nem annyira egyértelmű, mert a fiúknál akkor gondolom, hogy merevedésük lesz, és akkor hát... Igen. Na. Hát a lányok is fel tudnak izgulni, nem? Felnőtt lesz egyszer, és aztán... Ilyen elő fog fordulni, nem? Hogy megjön a kedvedet. Én még nem hallottam olyan sztorit, hogy valaki néz egy romantikus filmet, és aztán önkelegi, de biztos, hogy van. Csak nálunk nem, szerintem nem így egy az egyben, tehát hogy ha pornó, akkor nyilván önkielégítés. Nem úgy van, hogy nézek egy pornót, és megjön a kedvem a maszturbáláshoz. Én azt sejtem, hogy a pornót már azzal a szándékkal nyitják meg emberek, hogy majd maszturbálnak rá. Nem úgy van, hogy na most megnézek egy jó pornót, messem a pattogatott kukoricát, és így megy ez a pornó már 20 perce. Igazán megjött a kedvem a maszturbáláshoz. Szerintem nem biztos, hogy ez a meneten. Hogyha mondjuk én jól ismerem a saját testem, és akkor mondjuk majd valakivel oda jutok, hogy akkor ezt így egymásnak csináljuk, akkor tökre nagy elvárásokkal fogok felé fordulni. Szóval akkor nem maszturbálj, nehogy megismerd a saját tested. Azt hiszem második János pápa mondta, hogy a... Na. Azt kíváncsiak, hogy második János Pál pápát, ezt hogy hozzuk ide ebbe a kontextusba? A pornóval nem az a baj, hogy túl sokat mutat, hanem hogy túl keveset. Az jó idézet amúgy. És nekem ez annyira egy megnyugtató mondat volt nekem, amikor ezt először hallottam. Ez jó idézet, de azért szerintem egy normális embereknél azért figyel a bárjára, nem? A szexet azt Isten találta föl, és azért, hogy igen, hogy nekünk jó legyen, de hogy az Isten ezt, ebbe is szerintem azt akarja mutatni, hogy rá van szükségünk ebben is. Csak eljuttunk a Istenhez meg a kereszténységhez. Félektér és egy keresztény csatorna, rendben van ez. Ez igenis lehetséges, hogy kivárni, és utána szerintem nagyon jó lesz az a kielégítő érzés, és én ezt hallottam vissza házaspároktól, akik vártak házasságig. Vártak házasságig, van ilyen, akik várnak házasságig. Hát én is hallottam már dolgokat, és nem mindegyik pozitív szerintem. Még azt mondanám, hogy respekt, aki kibírja, de közben ez egy önszopatás. Egy párnak azért meg kell nézni, hogy meg összepasszolnak-e, van-e kémia. Most az, hogy ki vagytok éheztetve egymásra, lehet, hogy attól még nem fogtok passzolni, csak egyszerűen nagyon ki vagytok éhezve. Nem is tudom elképzelni, hogy olyan jó kémia lehet, hogyha kibírjátok a házasságig. Szóval nem tudom én, akivel jó volt a kémia, biztos, hogy nem bírtam volna ki házasságig. Nyilván önmegtartóztatás az ember nem egy ösztön, lehet, hogy csak én vagyok primitív, de azért azt érzem, hogy ha tényleg olyan nagyon összepasszol két ember és jó a kémia közte, szóval azt, hogy bírják ki a házasságig? Volt valamilyen sztori régen valahol, valami körünkből, aki évekig várt, mert a barátnője házasságig akart várni, és ezért nem szexeltek, évekig jártak, és nem szexeltek, aztán szakítottak, és utána a következő csávó a csaj rögtön összejött, és ott már nem vártak tovább. De ez a szegény srác várt évekig a semmire. Na mindegy, ez nekem furcsa ez a szüzességi fogadalom. Nem biztos, hogy egészséges a biológiát letagadni, mindenféle ilyen okokra hivatkozva. Lehet, hogy nem tudtak mindent, de akkor együtt nevettek egymáson, együtt fedezték fel ezt az egészet. Fel lehet fedezni házasság előtt is együtt. Ez most pont semmi köze a házassághoz. Lehet, hogy házasság előtt kipróbáljátok, és akkor az jó lesz, és akkor összeházasodtok, de nem biztos, hogy utána csak jó együttléteitek lesznek. Tehát, és akkor is, hogyha az első rossz, nem biztos, hogy utána az összes rossz lesz. Honnan tudod, hogy jó? Életedben egy emberrel szexeltél, akkor nem ismersz mást, nincs viszonyítási alapod, akkor az a legjobb szexpartnered, és a legrosszabb is egyben. Lehet, hogy egy csomóan így azt hiszik, hogy ilyen a szex, aztán csodálkoznak, hogy párok nem szexelnek egyáltalán, mert hát milyen a szex, nem annyira szereti, de hát jó. Hát valakinek szerencsés, és ezek után is pont olyat talált, akivel házasság után nagyon jókat szeretkeznek, de aztán lehet, hogy valaki azt mondja, hogy fú, hát ez az annyira nem jó. De közben nem a szex nem jó, csak a partner, de miben nincs viszonyítási alapja, hát mit csináljon? És akkor ez majd egy idő után felhalmozódik benne, aztán elválnak nagyon évesen. A pornóban nagyon nagy szára engedve, tehát hogy nagyon sok pornó van, vagy azért, mert nagyon kevés a normális szexuális edukáció. Igen, és ezt a maradékot is a öreg papbácsi, aki projekteket viszi, az meg akarja szüntetni. Ezzel kíváncsi vagyok, hogy erről mi lenne a véleményét a szexuális pszichológusnak arról, hogy ez a pap nem szeretne az iskolában szexuális felvilágosítást, aki ezt a projektet itt viszi. Az a baj a pornóval, hogy semmi, de semmi nincs benne, ami olyan, mint az a valóságban. Micsoda? Hogy ne lenne? Azt kell minden pornó elejére kiírni, hogy igaz történet alapján. És elkezdtem gondolkodni, hogy mi az, ami a pornóban olyan, mint amúgy a szexben, és akkor hát jó, hogy egy nő és egy férfi, de a pornó... Egy nő és egy férfi? Akinek áll fel? Ha nem feltétlenül egy nő és egy férfi van, tehát konkrétan nem tudtok olyat mondani, ami a pornóban olyan, ami, vagy nem tudom. Tehát, hogy... Hát létezik a valóságban is, hogy nem egy nő és egy férfi van. Nyilván nem az a általános, de hát attól még léteznek ilyenek, akiknek vannak más szexuális vágyak, és meg is élik. Igen, furcsa dolog lehet, nem tudom, a szadomazó is, de hát létezik szubkultúrája a szadomazónak, szóval attól még létezik, csak hát ez nem olyan bevett. Nyomokban valóság elemeket tartalmaz, tehát hogy tényleg, hogy itt van mondjuk pénisze a férfinak, jó esetem. Hát ez egy kicsit prűdebb közeg, mint amihez én ízlésem. Hát meg inkább az, hogy a szüleink életében ez még annyira nem volt jelen, mint a miénkben. Tehát, hogy egyrészt ők kicsit ilyen, hát nem kicsit, sokkal prűdebben állnak a témához, meg nagyon tabusít. Hát azt mondják, szülők, nagyszülők, de ne tudjátok meg, hogy mi volt régen a búcsúban, meg ezekben a bálokban, mik történtek a fészerekben. Hát azért nem kell félteni az előttünk lévő generációkat se. Aztán nagyon mindenki már mondja itt a maga erkölcseit, de szerintem azért ott történtek dolgok régen, csak ilyen idealizálva van meg, aztán nyilván a gyereküknek már nem arról fognak mesélni, hogy igen, igen, mindig ugyanaz, meg így, te vagy, és ott is mentek ezek, csak aztán már nem kötik az orratokra. Meg hogy ez az ő életükben nem volt annyira jelen, meg hogy ez hát, szerintem... a ti szüleitek életében már igen. De hogy szerintem ez még korábban menően sem feltétlen, mert hogy szerintem korábban, jó, mondjuk hát tévedek, de hogy az volt a normális, hogy volt egy pár, jártak egy-két évet, eljegyezték egymást, hamar összeházasodtak, és minden jó. Minden jó. Minden jó volt. Hogyha ott verte a férfi az asszonyt, akkor sem mehetett sehova, mert nem volt munkája. Minden jó volt. Ennyire régen. Ennyire neki nem volt benne, hogy akkor itt több párkapcsolat, nem? Vagy lehet, csak burokban élek, nem? Igen, régen mindenki hetero párkapcsolatban élt, jártak pár évig, és hol van a valósággal való kapcsolatuk? Ez nehéz. Fájdalmas már ezt hallgatnom. Ki mondtad, hogy normális. Igen. Jó, akkor ezt visszaszívom. Ez egészet szív vissza szerintem. Következőnek remélem a fizikáról, az atomfizikáról fognak előadást tartani, az lehet, hogy még kicsit jobban is értenének, mint a szexhez. Nem tudom miért, de hogyha a fiúk a pornóról beszélnek, vagy a szexről, az sokkal elfogadottabb, mintha a lányok. Lányok is beszélhetnek erről, de értem, de ez inkább a szexizmushoz köztető, nem a pornóhoz. Egy olyan kép van rólunk fel sem, mint ami angyalok lennénk. Nem, ez most egy nagyon-nagyon rossz példa, de... Hívjuk meg az ördögök, és akkor ilyen nagyon szélsőség, ilyen kontraszt az egész. Dehogy is, a nők is undorítóak. Tudom én azt. Nem kell titkolni. Mint ha mi erről nem beszélhetnénk. Hát, de beszéltek csak minek. Én nem inkább ezért csinálok pornó tier listet. Kerülgetjük itt a forrókását, de az lenne az igazi tartalom. Mi meg túl tudjuk romantizálni az egészet, ami nem feltétlenül baj, csak mi sem arra gondolunk már, hogy akkor viszont egy férfi lesz majd ott előttünk. Ha már ilyen szexistába, szarokba belelovalták magunkat, ez jut eszembe. Kedvenc ilyen, hát nem romantikus film, de az talán egyik legjobb, a Crazy Stupid Love. És ott van, amikor a nő felmegy, hogy na, akkor most már, akkor gyerünk, csináljuk, nyomjuk a szexet, és aztán az lesz a vége, hogy ott a Ryan Gosling kijönti neki a szívét. És szerintem az közelebb áll az a valósághoz, mint amit a fejükben él, hogy minden férfi csak egy szexgép, és a nők meg csak mindig érzelmet akarnak. Nézzétek meg azt a filmet, szerintem fantasztikus. Nagyon szar a címe, de nagyon vicces ez a film, és fantasztikus színészek vannak benne. Őrült dilis szerelem. Borzalmas ez a cím, de lehet, hogy valahol paródia is. Gyerekek azért keresnek máshol az interneten egymás között erről információt, mert a szüleiktől nem kapnak, mert max annyit, hogy ez egy rossz dolog, neked nem való, ezt ne nézd, mert úristen, úgyhogy félni kell tőle. Igen, és akkor ez alakul ki, hogy ez egy alapvetően ez rossz dolog. Én a legjobban azokat a gyerekeket félteném, akiknek ilyen bigott keresztény szülei vannak, akik mondjuk ilyen, ennyi közük van a szexualitáshoz, mint ebben a műsorban látszik, de addigra lehet, hogy ez egy kicsit jobban kikupálódnak. Szerintem egy pár úgyis lehet tisztátalan. Tisztátalan! Ezek a kifejezések mögött felsejlik egy olyan világlátás, amit úgy látszik visszafognak, mert mi az, hogy tisztátalan lesz egy pár? Tehát, hogyha erről van szó, hogy házasság előtti szex, akkor házasság előtti tisztaság. Ezt így mondja mindenki. Nem mindenki. Hello! Nem mindenki mondja így. Vannak szektamentes emberek is. Egyedülállóként is van az, hogy tisztaság, párkapcsolatban is van az, hogy tisztaság, jegyesként is van az, hogy tisztaság, és a házasságunkban is van az, hogy tisztaság. Tehát attól, hogy egy férj meg egy feleség szexelnek, az még nem biztos, hogy tiszta. Hogyha egy férj meg egy feleség szexelnek, és mindegyik aláegyezik, és önként vállal, akkor mitől nem lesz tiszta? Hogy valami olyan ördögi és sátáni dolgok vannak benne, mint például egy orális szex, hogy mitől nem lesz tiszta? Keresztény szexuális pszichológusoktól mentsen az ég. Megint a pornóra visszakapcsolva, de az is rossz benne, hogy bennünk elvárásokat rombol le, a fiúkban meg elvárásokat támaszt. Szép, ez nem rossz gondolat, nézzük, kifejtjük el. Mit jelent, hogy elvárásokat rombol le bennünk? Hát az, hogyha végignézünk egy ilyen 5 perces videót. 5 perces? Fú, gyerekek, ez egy egészes testfilm. Alapvetően nekünk nem ez az igényünk, amit mi ott látunk. Akkor talán ne azért néz, ami nem az igényed, nem? A fiúknak meg ezt fogja kommunikálni, vagy közvetíteni, hogy már pedig ez van, és erről van több millió videó, aminek ez a sémája, hogy 5 perc, vagy bármi, és hogyha ezt csinálod, akkor kész. Mi? 5 perc, és bármi, és ha ezt csinálod, akkor ez kész. Miről beszélsz? Úgy nagyon sok lánynak egyszerűen teljesen összeomlik egy világ, de hogy azt hiszi, hogy ez a normális, és ezért elkezd... Hát azért van a pornó és a bigott kereszténység között is egy világ, ahol szerintem így a normális dolgok vannak, de el tudom képzelni, valaki ez a fajta vonal fekszik, de akkor attól még képzeljük, hogy valaki meg a párjával jár, nem tudom, szadomazó napokra. Engem nem vonz a szadomazó, de el tudom képzelni, hogy ez valakinek jó. El tudom képzelni, hogy valaki egészségesen a párjával, vagy egyszerűen csak egy csoport elmegy, és jól érzi magát, és kész. És azt gondolom, hogy ez, hogy megéli ezt, felnőtt emberek konszenzusosan ott vannak, és élvezik egymás társaságást ilyen formában, az én világképem szerint ez sokkal egészségesebb, mint az, ahogy emberek elnyomják, lenyelik magukba sok vágyat, és feszülnek életük végéig. Kimondta Lipsi, hogy szerint egészségesebb a szadomazó szex, mint a házasságig várni. Kessék, ez van, kimondtam. Nyilván ez most sarkított, de értitek. Elég sok olyan férfit ismerek, hála Istennek, így az érzéseik is a helyén vannak is, hogy így tökre... Miután meglátják az értéket. Hát én is meglátom az értéket, hát lehet egy csomó értéke egy nőnek. Most fel se sorolom, hogy olyan rosszat mondja. Hogy mondjuk nem feltétlenül azt keresik a szexben, hogy akkor nekik jó legyen, hanem... Hát azért... Ne haragudj, hogy hagyd keresni az ember, hogy a szexben neki is jó legyen, vagy milyen férfit akarsz, akinek csak azt szeretné, hogy neked jó legyen? Nyilván fontos, de hogy nem te mondtad, hogy tárgyilagosítva vannak a nők? Hogyha egy férfi csak azt akarja, hogy neked jó legyen, akkor ő van tárgyasítva, nem? Jó, az értem. Ez a szexnek is sok formája van. Nyilván van az érzelmes kötődős, amit ők akarnak. Van annál sokkal ösztöniesebb szex, és szerintem mindegyiknek van helye. Akár különböző szituációkban, különböző kapcsolatokban, különböző életszakaszokban mindegyiket meg lehet élni normálisan szerintem. Nem csak a érzelmes, szerelmes szexet, hanem lehet az állatiasabb szexet is, hogyha a megfelelő partner találod meg hozzá. Hát ez fantasztikus volt. Emlékeztetnék mindenkit, hogy miért indult ez a csatorna. Értéket adjunk a fiataloknak. És még itt nincs vége, mert most egy nézzük, hogy a lányok aranyos, nem mondom, hogy teljesen egyetértettem a dolgokkal, vagy azt, hogy úgy éreztem, hogy kvalifikáltak erről, hogy erről beszéljenek. Viszont ezt az irányt is egy kicsit levetkőzte magából ez a csatorna, és egy újabb generációja van most ezeknek a tartalmaknak, ahol már nem is podcasteket csinálnak, hanem ilyen még furcsább videókat. A lányok válaszolnak olyan kérdésekre, amit élőben nem mertél megkérdezni. Na végre valami. Nézzük. Járnátok valakivel kegyelemből? Mitől lesz egy pasi papucs? A csávom jobban néz ki, mint én, vagy ez sixpack, vagy aputest? Tehát, hogy én annyira ideges vagyok. Szerintetek gázhasíres fiú? Tudtátok, hogy a fiúknak nehezebb, mikor menstruáltok? Sziasztok, ez itt a You Space Podcast. Felcsigazott a zene az elején. Egy intro azért hiányzott, hogy ezt lecsapja. Na mindegy, vagy megtanulja. Regió Space. Néztek meg a fiúkban. Én a magasságát, mert alapvetően nagyon magas valaki vagyok. Nekem a nagymamám a lelkemre kötöttek kiskorom óta, ez volt az első lecke, amit tanultam tőle, hogy a körmét kell megnézni egy fiúnak. A körmét. Nekem is azt mondták, hogy körmét. A körmét és a szemét. A körmét. Járnátok valakivel kegyelemből? Nem. Nem. Nincs annyi kegyelem. Nem. Micsoda felkérdezések vannak itt. Ki mondja azt, hogy igen. Ki mondja erre a kérdésre azt, hogy igen, járnék vele kegyelemből. Baj, ha túlságosan sebezhető egy fiú. Szerintem nem attól függ, hogy jó, szerintem inkább az, hogy hogyan reagálja le. Mi ez a sebezhető? Azt, hogy mennyi páncélja van, ez egy tartalom. Egyelőre nem érzem, hogy túl sok dolgot kaptam ettől a csatornától, főleg nem az, hogy inspiráljon a... Szóval is felejtettem, mi a lényeg ennek. Ciklus tudatosság? Vagy... Inkább az, amikor megsértődnek, mondjuk, hogy nagyon könnyen meg lehet őket bántani. Ezek mik ezek az általánosok? A férfiakat meg lehet bántani. Ok. Nesze semmi fog meg jól. Hím soviniszta poénokat szeretitek? Legjobb! Attól függ kitől is. Attól függ kitől? Már hogy tudok erre valami hím sovinisztát mondani? Én nem tudok ezeken nevetni által. Miért nem? Jó, mondjuk nő nincs humorérzéke. Mi is szoktunk néha ilyen szexista dolgokat mondani, és ezt soha valaki komolyan veszi. Szerintem ez pont vicces kiparodizálni ezt a szexizmust. Én nagyon szeretem. Ő az, aki valószínűleg a Krúvi szövegeire, és azt hiszi, hogy ez az egész komoly. Amikor egyszer, mert pont ugyan ki a szituáció, pont belöknek egy ilyen poént, akkor az tud vicces lenni, de amikor van egy olyan... De más szerintem, amikor valaki csak így belök egyszer-egyszer egy szexista poént, komolyan szexista, vagy más, amikor direkt parodizálod a szexizmust, az abszurditását az egésznek, és nem a szexista poénon nevetsz, hanem az abszurditásán annak, hogy ezt valaki komolyan gondolja. Olyan személy, aki többször és minden alkalommal, amikor találkozol vele, legalább egyet elsüt, akkor már kialakul róla egy vélemény azért. Tehát akkor már nem nevetek. Igen, meg hogy tudod meg... Akkor rajtam nem nevet. Mi a magas labda amúgy. Igen, tehát a sokadikon már nem tudok nevetni. Létezik olyan, hogy lány örök barátság, vagy mindenkit kibeszéltek a háta mögött? Lány barátság. Istenem, ez volt egyik a legjobb poén. Mit csináltok? Nyomtatni. Borka, ez egy profi stream. Mi az, hogy itt izéltek? Hát ez... Meg de nyomtatni akkor a teki. De ne... Én segítek a tekinek. Miért? A híradóba bemennek az emberek, hogy nem tudom, a Pálfi István mondja a híreket, ezt valaki be... Bocsi, srácok, nyomtatni. De miért? Ami megy a fókuszba. Hát ez milyen? Ez nyilván egy picit, amikor nyomtatni. De arra úgy. Csávó, tényleg, amikor vetődött a Duna TV-ben, az is csak nyomtatni indul. És létezik olyan, hogy lány örök a barátság? Biztos létezik, csak nem látott senkiet. Amúgy létezik, szerintem. Én hiszek ebben. A női örök barátságban, a férfi nő barátság, én mindegyikre láttam már példát, ez rendben van szerintem. Mikor volt utoljára, hogy nem volt igazatok? Szerintem soha. Hát, ezek humoristának kéne lenni. lányoknak, viccesek. Milyen eljegyzést képzeltek el? Olyat képzelek el, ami nem sablonos, ami olyan egyedi, olyan... Ja, mert a férfi mindig kitalálja, persze, helyettetek. Különleges, amilyen még nem volt. Minden volt, már minden volt. Túl sok TikTok videót néztek, mindenféle ilyen nagyon egyedi lánykérések voltak. De az lesz, hogy figyelj, itt ez a csok, még van... december 31-ig föl tudjuk venni, aztán túl öreg leszel hozzá. Aláírod, vagy nem? Nem, de nekem tényleg az a fontos, hogy legyen kreatív, tehát ne csak olyan, hogy egy vacsora mellett gyertják, és akkor megkéri, hanem... Örüljél neki! Kicsit... Ez a lényeg, hogy el akar venni, nem? Nem az, hogy egy csinadatrát csináljon neked. Kreatívabban. Neki de amúgy meg igazából örülök, hogy megkérik a kezem. Na, jó van, na. Tudtátok, hogy a fiúknak nehezen, mikor menstruáltok? Fú, ez nem... Igen, nekünk kell elviselni titeket. Ez szexista volt? Nagyon remélem. Igaz. Szerintem sem. Ez nem igaz. De nem, képzeljétek el, most én kimondom, most szókimondó leszek. Azt a mindenit, most oda mond. Vér jön ki belőlünk, vér! Igen, és a férfiakból nem jött ki vér a háborúban, ahova állandóan menniük kellett régen. De ez egy kis ár azért, hogy ne kelljen a háborúban az összes véret kifolyatni. Mindig csak férfiak mentek háborúzni. Az korrekt volt? Nem. Szerintem a legtöbb férfiak azt mondtam, hogy bárcsak néha véreznék egy kicsit. Korébben nem kell háborúban mennem meghalni. Vér? Tehát én annyira ideges vagyok, amikor valaki mondja, hogy jaj, biztos megvan. Meg... Tehát amikor ilyet mond egy fiú, akkor szerintem az a leg... Hogy mondtuk, tehát hogy az egy annyira antivonzó, hogy mi az a szó? Nyugi, ne bántsátok a lányokat, biztos megvan nekik, azért beszélnek ennyi hülyeséget. Mindent kiöl belőlem, mindent érzés. Tehát ami volt, hogy egy ilyen megérzést tesz. És nekem annyira jól esik, amikor a párom tudja, hogy nehéz nekem, tudja, és különösen figyel. És akkor nem jövök haza egy hétig. Meg amikor mondjuk szembe jön így a menstruációs téma, akkor ez tök pozitív, mikor mondjuk a srácok így ott maradnak, és így nem kerülik, és nem akarnak elrohanni, hogy fú, most csajos téma. Igen, mert ez egy tök természetes dolog, és azt nem veszik ez, hogy azzal, hogy neki kínos, azzal igazából nekünk is kínossá válik, mert úgy érezzük, hogy jaj, akkor ezt Most már ne haragudj, hogy ott egy csomó lány beszél a menstruációról, most nekem muszáj ezt hallgatnom, mert biztos érdekes, de most én mit tudnék az a beszélgetéshez hozzátenni, ami nem szexista, de akkor ti is maradjatok, amikor a férfiak a undorító szarásról beszélnek, oda visszaműködik. Szerintem azt mutatja, hogy mennyire érett egy fiú, hogy ezt mennyire tudja megérteni. Na, és akkor ehhez kapcsolatban... Ezt megkaptuk, bazd meg. Helyre tett ez a nő. Kezd megtetszeni ez a csaj. Ez helyre tesz. Itt nem baszakodik. Csodik a kérdés, hogy szerintetek kell beszélni a fiúkkal a menstruációról? Igen. Igen. Ne legyen tabu. Igen, ne legyen tabu. Az igaz, hogy az esküvő, az csak a mennyasszonyról szól, és a vőlegény is csak egy kellék. Bekérdeztek itt a fiúk, azért lehetett volna bevállalósabb kérdéseket. Szerintem ez azért alakult ki, mert a lányok már kiskoruk óta egyfolytában erről beszélnek, attól még nekik is gondolom, remélem, hogy fontos. Nagyon sokszor azt látom, hogy csak a nő szervezi meg az esküvőt. Vannak azok az amazonosok, akik nem is hagyják, hogy... Igen, inkább ez. A fiúk bármit szerveznek, azt csak elrontani tudják, nem? Én nagyon úgy gondolok rá, hogy ez nem a nő napja, hanem az ő kettőjük szerelméről szól, nem pedig a nőről. Nem arról szól, hogy berúgjon mindenki a rokonaimának barátai. Lehet, ja. Ja, ez is jó. Az van, amit a mennyasszony akar, vőleg én nem szólhat vele semmibe, szerintem ez a legnagyobb hülyeség. Nem is akar szerintem egy csomószor. De hogyha ott ül és azt mondja, hogy azt csinálok, amit akarok, akkor vége a... akkor nem lesz esküvő. Na hát, aztán majd meglátjuk, aztán megpróbál beleszólni, akkor meg az lesz a baj. Most már az is a baj, hogy olyan esküvőd lehet, amit te szeretnél, amit 6 éves korod óta megálmodsz, és aztán a pasi azt mondja, hogy persze, legyen olyan az esküvő, ahogy te szeretnéd, és akkor ezért nem lesz esküvő. Na, szerintetek mitől lesz egy pasi papucs? Na nézzük. De nehéz. De szerintem pont ez az, hogy nem meri elmondani az ő véleményét. Nem meri elmondani. Vagy nincs is véleményét. Nem mer kiállni. Én is láttam már papucs sávokat, és ott kicsit frusztráló, hogy nem tudnak kiállni magukért, és néha úgy érzem, hogy igazából még az se lenne baj, ha kiállnának, az se lenne gondja a nőknek, akivel vannak, de ők már a fejükben elképzelték, hogy ennek a nőnek biztosan gondja lesz ezzel, és ezért meg se kérdezik, és saját magukat sorolják így lejjebb, miközben nem lenne muszáj. Nem mindig a nőn múlik, hogy valaki papus lesz, hanem csomószor a pasikban egy ilyen mentális gát, amit valahogy egy egészséges párkapcsolat remélhetőleg azért fel tud oldani. Amikor nincs is véleménye, tehát hogy szerintem azért nincs véleménye, mert nem érdekli, az ilyen nem törődöm, és semmi nem érdekli. Nem, az nem az. Mi ez a fajta tartalom, amit azt gondoltok, hogy segít majd a termékenységben? Vagy ez csak azt gondolták, hogy most behúzzuk a kereszténységbe a fiatalokat? Tényleg fiatalosabb meg lazábbnak tűnik, mint egy átlag keresztény műsor? Kérdés, hogy ez tényleg szükség van erre a fiataloknak, mit ad ez most így tartalmi szinten, vagy hogyha már valamit államilag és keresztény egyház szintjén pénzelek, akkor ez adhatna valami pluszt. Érdekes, hogy szerintem sokkal több keresztény és szellemi értéket ad egy olyan csatorna, amit egy volt pap készít, mint egy olyan csatorna, amit az az egyház készít, ami aktívan támogatja ezt. Ahhoz képest, hogy milyen profi a stúdió, nem túl szép a bevilágítás. Tudom, hogy nálunk is nagy amatőr, majd a következő stúdió lesz, de hogyha már én kapnék támogatást, hogy egy jó stúdiót megcsinálják, ez a világítás ez nem túl előnyös, ez alulról van kamerázva, kicsit úgy érzem nem jó, szóval nem annyira sikerült, de lehet, hogy amatőrök csinálták, ők összerakták ott. A díszlet szerintem jó, de amúgy a világítással vannak gondolni. Úgy érzem, a színhőmérséklet is... Én ne pofázok, de hogy kicsit nem passzol össze egy csomó. Van mellettetek egy nagyon kigyúrt csávó, és ti meg mondjuk nem mozogtok annyit, rosszul éreznétek magatokra, hogy a csávom jobban néz ki, mint én, vagy ez? Lényeg az, hogy mi van belül, nem? Igen. Nem. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy nem kell itt szédíteni. Megnéztétek ezt a videónkat. Richard azt mondja, hogy az izmos csávoknak nem sok esze és személyiség van, ami pedig a legjobban vonzott csajokat. Szerintem ezt a lusta csávók hiszik azt, hogy az izmos csávóknak nincs esze, és ezzel nyugtatják magukat, mert lehet, hogy vannak izmos csávok, akiknek nem csak egy több esze van, hanem még többet is tesznek magukért, és hogy lehet, hogy ő okosabb és szexibb is, úgyhogy azzal fogom nyugtatni magam, hogy biztosan, hogy butább. Nem! És még egy rossz hírom a fiúk, hogy a fiúk is csinálnak itt videókat, és lehet, hogy nem leszünk előrébb vele, mint a lányok. Úgyhogy most nézzük meg a fiúk videóját. Mentsétek meg ezt a csatornát, nézzük, sikerül-e. Lányok azok nem voltak egy szörnyűek, de úgy érzem, hogy nem sok foganatja lett a dolognak, amiket mondtak. Lehet, hogy ez még rosszabb lesz. Mindig csak a szexre gondoltok? Annál nagyobb red flag nincs a világ, amikor egy csaj hír egy fiút randira. A feminizmus az poén. Egy éjszakás kaland nektek belefér. Na már az összevágás kemény, nem? Járnátok egy duci lányjal. Szerintetek milyen egy 10/10-es csaj? Szerintetek milyen egy keresztény csatorna? Mert én nem így képzelem, de sokkal rosszabb is lehetne. Ezt lehet, hogy tényleg megnézik a fiatalok. A mai videóban azt fogjuk megcsinálni, hogy a lányok ott ülnek a szomszéd szobában, és nekünk fognak kérdéseket írni, amit élőben nem mernek feltenni, és mi itt a telefonon látjuk ezeket. Előbb milyen lájtos kérdéseket tettetek fel a lányoknak azért? Szedjétek meg össze magatokat, szóval ezek voltak a kérdések, amik előző videóban elhangzottak, amit nem mertetek föltenni? Na nézzük, a lányok bevállalósabbak voltak-e? Tényleg mindig csak a szexre gondoltok? Nem! Nem, abszolút nem. Nem. Matek dolgok közben, néha másra is. Figyelj, ez abszolút nézőpont kérdése, hogy kinek mi fontos egy párkapcsolatban. Jó, ez erős váltás. Nekem például sokkal fontosabb a minőségi idő, és abba a szex nem tartozik bele. A minőségi időben nem tartozik bele a szex. Ha az nem számít eltöltött minőségi időnek, akkor semmi. Fiúk, szedjük már össze magunkat. Ebből teljesen egyet tudok érteni. Jó. Én is abszolút igazán. Hát jó, hát... lehet. Amit ti műveltek, az lehet, hogy nem számít a minőségi időbe bele, de akkor lehet, hogy fejlődni kéne. Igazából folyamatosan pörög az agyunk mindenen, és mindennel is akarunk foglalkozni, és amikor egy picit így kikapcsol az agyunk, akkor beugrik ez a gondolat, vagy hogyha éppen ott vagytok mellettünk, vagy nem tudom, akkor azért... Éppen meglátsz egy csajt, azt már is a dugásra gondolsz. Ez szerintem teljesen normális, hogy... Ja, persze, hát az ember az egy biológiai lény, néha eszébe jut a dugás. Nehéz ezt így ennyire általánosítani emberek, hogy állandóan dugásra gondolnak. Ember tényleg gondol mindenféle szarságba, de ez nem csak a férfi, a nő is gondolom mindenfélére gondol, azt néha beugrik neki a legrandomabb pillanatokban. Lányok többet gondolnak erre. Igen. Lányok többet gondolnak a szexre? Biztos van olyan lány. Folyamatosan a szexre gondolok. Azt a baj, hogy nem viccel. Mi a szép egy lányban? Istenem, mint hogyha úgy érzem, mint hogyha az általános iskolában lennék, és körbejárt a barátságfizet, és mindenki beleírta a szarságait, de ezek felnőttesebb embereknek tűnnek, és egy keresztény csatornán nyomják ugyanezt, és kicsit kellemetlen. Na mindegy, hát én is voltam tínédzser, fiatal, és örülök, hogy nem került ki netre az akkori gondolataim. Amúgy szerintem az arc messze az a legfontosabb nekem. Igen, tehát hogy az első az arc. Az arc. Hát vagy a szem. Hát az arcnak a része a szem. Az az arcnak a része, nem? Hát, igen. Jogos, jogos. Egybe az arc. Én egyébként úgy gondolkodok, hogy a testen úgy is lehet még javítani, meg dolgozni. Jó, van, szép az arc, hogy gyere majd a testedem, majd dolgozom még. Arcon is lehet dolgozni, nem? Mondjuk egy sminkkel. Az arc az viszont adottság, és az az, ami a legfontosabb. Minden megoldható. De szerintem is abszolút az arc a legfontosabb, mert azon minden látszik. Mert a szem a lélek tükre. Zanetti, az életvitele látszik, a személyisége. A személyisége? Hát azért lehet, hogy beszélgetnék egy kicsit, de ja, nyilván biztos valami látszik. Tehát tényleg a szemekben szintem, amint belenézel, rögtön tudod, hogy lesz ebből bármi, vagy nem. Korai egy szembenézés alapján eldönteni, hogy lesz-e bármi, de hogyha egymásra néztek, lehet, hogy azért már lehet valamit sejteni. Belső vagy külső? Hát ugye ugyanez, amit mondtunk legutóbb is már, hogy külső megfog, belső megtart. Azért kár ilyen podcastet csinálni, csak ilyen modorosságokat puffogtasson. Hogy először nézzetek ki jól, és akkor hozzátok szólunk, aztán kiderül, hogy ott is maradunk-e. Ah, milyen kegyes vagy, bazzenk. Van itt magabiztosság. Figyelj, nézzék, egy kurva jó, talán oda megyek. Aztán, ha jó fej is lesz, akkor lehet, hogy még haza is viszlek. Ne túl jól, mert akkor nem merünk megszólalni. Igen. Jogos, jogos. Hát, vannak határok, nekünk is határban, önbizalmunkban egy kis hiány, úgyhogy... De ez, hát előbb nem úgy tűnt. Titokban tartjuk. Jó, lehet, hogy csak viccelt. Na. Tényleg nagyon látszik, hogy srácok után vadászik. Hát gondolom, hogy egy csajban kivetendő el, hogy látszik, amúgy hogy... Szerintem nagyon, tehát, hogy annál nagyobb red flag nincs a világ, amikor egy csaj hír egy fiút randira, szerintem. Hát azért én tudnék nagyobb red flageket. Azt mondta, az a legnagyobb red flag, ha a nő elhívja a férfit valahol. A csávó mondta ezt? Aha. Azért, mert még nem hívta el soha senki sehova, de amúgy én... Nem húzott így senkit faszra. Te lehet szexista, mi? Én nem lehetek. Lehet, szóval egy kicsit, ez szerintem ez nem. Szerintem az, hogy egy nő tudja, mit akar, és azt tudja kommunikálni, mondjuk nem azért mondja neked, mert egy balfasz vagy és elhív, mondjuk az is lehet, de hogy mondjuk két magabiztos, egészséges, felnőtt egyed, akár lehet az is, hogy a nő mondja azt, hogy na jó, ígyunk meg valamit. Nem gondolom ezt red flagnek. Főleg a legnagyobb red flagnek. Sőt, szerintem még imponáló is, hogy nőnek van egy magabiztossága, van egy proaktivitása. Szerintem ez tök jó. Én ezt inkább green flagnek mondanám, bizonyos esetekben. Én attól annyira a világ végére futok. Hát gondolom sok részed ebben még nem volt, mert ez alapján azért nem ilyen ivarérett férfiak beszélgetése a feelingem. Már az van, hogy nagyon a legtöbb srác nem mer megszólítani egy lány, igen, és a lányok meg jeleket küldenek. De azzal nincs baj, amikor konkrétan a lány elhív randira. Volt egy jó csaj, tök jól elbeszélgettek, jó fej, laza, magabiztos, aztán elhív randira, és na jó, eddig érdekelt. Ezért leszek boldogtalan a körökre. Mindig az, ami nem lehet. Konkrétan jobban félek szerintem már egy buliba elmenni, úgyhogy van barátnőm, mint a barátnőm, mert szerintem több lány mászik rám, mint fiú mászik lányra. Mások a bulik mostanában, mint az én koromban. Melyik bulikba járnak, nem tudjátok pontosan? Mert azért megnézném ezt, hogy mennyi... Ezek a keresztény bulik ilyenek, hogy ott a nők csak úgy mászkálnak a fiúkra? Ez kicsit fenntartással kezelném ezeket, hogy a férfiakra már jobban nyomulnak a nőket. Azért nem gondolom, hogy itt tartunk, de ha igen, akkor milyen jó férfinak lenni két... Nem, hogy örülné, bazzeg. Én mennyire örültem volna fiatal koromban, az a tapasztalatom, hogy a nők jobban jönnek. Egynek is örült volna az ember. Semmi nem jó. Ha nem menne oda nő, az lenne a baj, hogy jaj, mindig mi nekünk kell oda menni, pedig egyenlőség van. Most ha kiderült, hogy nők is kezdeményeznek, akkor meg az a baj, sőt red flag, nem lehet jót csinálni. Tehát, hogy tényleg iszik egy-két pohár bort egy lány, és már rögtön igen. Igen, a barátja van, akkor is egyébként sajnos. Hogy ezért is... Gyönyörtől sírok. Jaj, mennyit fejlődött a társadalom 10 év alatt. Mennétek szórakozó helyre ismerkedni? Kell nem. Tudni menni. De kell tudni menni, mert de nem ismer, ott is nem ismerkedni, bulizni. Hát a bulizás közben lehet ismerkedni. Ha csak nem csak bementek a WC-be egyet kúrni, akkor azért beszélgetni is lehet, nem? Hogy bulizni, de fiúkra megyek, nem a lányokkal. Igen. Tehát, hogy... Mi? A buli helyen nekem nem, tehát hogy a lányok, azok ne jöjjenek már bulizni. Hát azok ne jöjjenek! Jaj, Istenem! Ebből látom, hogy gyerekek még... Vannak ilyen helyek, ahol csak fiúk buliznak. Nem biztos, hogy ez a keresztény egyház is jóvá hagyna, de hogy mi is sem azért ennyi idősek voltunk, és azért tudtunk úgy menni, hogy a baráti társaság, és akkor jött a lányok, fiúk is. A lányok is jöttek, a barátnők is jöttek. Mi az, hogy csak fiúk csak együtt mehetnek bulizni? Nyilván van, hogy elmennek együtt, de hogy mi az, hogy ne jöjjenek már. Ja, hát ez ilyen klasszikus értékrend, vagy nem tudom. Minek mész el a buliban, nincsenek ott lányok? Mit akartok ott? Akkor otthon is ülhetnétek. Kivel akarsz táncolni? A haverjaiddal? Szerintem egy felnőtt társaságban már elférnek fiúk, lányok, párok, szingli lányok, szingli fiúk. Nem tudom, én azt gondolnám, hogy ebből látszik a gyerekek. Majd benő a fejünk rája, nem tudom. Fiúsuliba jártam, csomó fiúbulit tartottunk. És egyszerűen sokkal jobb volt, mert itt tényleg kijött belülünk az igazi énünk. Milyen én az, amit titkolni kell a nők elől? Vagy milyen nők elől akarod titkolni? Párod elől akarod titkolni, ez igazi éned? Akkor az mennyire egészséges párkapcsolat, ugye? A szórakozó helyen csak fiú legyen. Nem szórakozó helyen, hanem házi buliba. Házi buliba legyen csak férfi! Ú, gyerekek, ennyire lehangoló házi bulit még nem láttam. Szórakozó helyre meg nem megyek, tehát hogy... Szerintem nem olyan rosszok az, hogy a szórakozó hely néha azért tud jó lenni. Én azt hát mondom. Akkor, hogyha fiúkkal megyek, akkor igen. Van egy rossz hírem, de... Nem én fogom elmondani. De utána már nem a fiúkkal maradsz. Gondolom, hogy a szórakozó helyre ugyanúgy tévedhet olyan magas intellektusú lány, mint akár te. Magas intellektusú lány, mint egy olyan magas akinek akkor annyira magas az intellektus annak a lánynak, mint egy férfinak. Ezt akarja mondani. Jajon, gyere. Fiúkkal maradsz. Gondolom, hogy a szórakozó helyre ugyanúgy tévedhet olyan magas intellektusú lány, mint akár te. Olyan magas intellektusú lány, mint ő, biztos, hogy ott tévedhet. Én nem vagyok lány, már bocsánat. Jó, nem, nem, intellektusi szintre tekintve. A nők azok pont arról híresek, hogy az intellektusuk az kevesebb. De pont nagy átlagban a nők értelmesebbek szerintem. Ha most össze kell hasonlítom a női podcasttel ezt, ott is volt egy csomó bajom, de úgy általában nem helyezném az átlag férfi intellektust a női fölé, sajnos ez is egy szexi. Most csak másik irányba. De lehet, hogy csak ebben a korban látod jobban, hogy egy kicsit, mint hogyha később érnének a férfiak. A férfiakból többször szoktam hiányolni az intellektust, az az igazság. Egy éjszakás kaland nektek belefér? Nem, abszolút nem. Nem, nem fér bele? Jó, mondjuk lehet, hogy nem te döntöttél. És abszolút nem. Tehát, hogy annál undorítóbb dolog szerintem a világon nincsen, amikor... Tehát, hogy ez a... Egy éjszakásnál nincsen undorítóbb dolog? Szerintem van undorítóbb dolog, mondjuk házasság, amiben megnyomorítjátok egymást lelkileg, és már nem is szexeltek, és gyűlölitek egymást, és ezt az egészet rátapasztjátok a gyerekeitekre. Az lehet, hogy undorítóbb, nem tudom, de nem, ja nem, az egy keresztény házasság, az minden rendben van. Mi baj van az egy éjszakás kalanddal? Majd, hogy ott van egy férfi, meg egy nő, és akkor mindkettő mondjuk szívesen szexelne egyet, aztán jól érzik magukat, még lehet, hogy folytatódik is, ha nem, de most, hogyha két embernek erre van igényre, az miért undorító a te szemedbe? Tehát, hogy szerintem a nőket amúgy tisztelni kell. Ezzel mondjuk pont nem tisztelt szerintem a nőket. Majd ők eldöntik, hogy ők mit akarnak. Nem te döntöd el nekik, hogy én azzal tisztelem a nőket, hogy eldöntöm helyettük, hogy mi lesz jó nekik. Az egy éjszakás kaland az a legnagyobb megalázás egy nőnek. Mondjuk... Miért a nőt alázza meg az egy éjszakás kaland? Mitől alázza meg jobban a nőt, mint a férfit? Az, hogy azt gondolja, hogy a nő megalázása az egy éjszakás szex, az a nő megalázása, mert mégis milyen apropóból gondolja, ez a nőt jobban megalázza. Szokták azt is mondani, hogy a nő azzal fekszik le, akivel akar, viszont azzal házasodik meg, akivel tud. Szokták mondani. Általában az ilyen mondatoknak, ami a szokták mondanival kezdődik, nem sok valóság alapja van. Férfi meg azzal fekszik le, akivel tud, és azzal házasodik meg, akivel akar. Ez se igaz. Baromság, hülyeség. Ezt szokták mondani, sok dolgot szoktak mondani. Nem csak a férfiak a hibások, hogyha egy éjszakás kalandról van szó. Nem csak a férfiak a hibás. Miről beszél? És szerintem az egy nőről is sok mindent elmond, hogyha egy éjszakás kalandra kerül sor. Mit mond el, bazd meg? Az, hogy egy felnőtt ember, akinek biológiai szükségletei vannak, és szerintem, még egyszer elmondom, az a nő, aki megy az egy éjszakás kalandra, és azt megéri önszántából, és azt gondolja, hogy most erre szükségem, és jó lesz, sokkal egészségesebb lelkileg és szexuálisan, mint ti, akik mindenféle több ezer éves könyv alapján eldöntitek, hogy kinek hogy kell élnie, mert ez így meg úgy van leírva, és én így meg úgy, meg az én papom pont így értelmezte, és még azt sem tudom bevallani, hogy á, igen, erre hivatkozok erre a könyvre, nem, csűröm, csavarom, hogy igazából még ez a nők megalázása, hogy így jobban hangzik, megtanultad így mondani, miközben nem a nők megalázása, csak így jobban elő lehet adni azt, hogy te majd eldöntöd, hogy mi lesz a jó a nőnek, meg mi az erkölcsös. Ja, Istenem, ez egy trigger pontom. És szerintem a férfi méltóságát ugyanúgy rombolja, és egyáltalán nem dicsőség az, hogyha sok lányjal feküdtél le. Szerintem nem a dicsőségem múlik, de azon, hogy az ember biológiai lény. Itt van ezen a földön, örül annak a nem tudom hány évnek, amit eltölt itt, és akkor akár csinált olyan dolgokat is, amivel jól érzi magát. Nyilván nem lesz mind jó, de többre értékelek egy embert, aki legalább megpróbálta, legalább elengedte magát, legalább nem ezen stresszelt, hogy éppen milyen elképzelt entitások miatt hogyan vágja magát haptákban, hanem egy kicsit át tudta magát adni ennek a világnak arra a kis időre, amíg itt van, és kapcsolódott emberekkel, és megpróbálta, és ezek sokkal értékesebb tapasztalatok. Nem csak a dugásról van itt szó, hanem hogy mindenféle emberekkel így vagy úgy, vagy amúgy kapcsolódni. Az ember szociális lény, szexuális lény. Ne vonjátok meg magatoktól ezt, csak azért, mert a papbácsi, aki azért láthatom már sok más hülyeséget is mondott, azt mondta. Járnátok egy duci lányjal? Egyébként nekem sajnos, oda azt mondom, hogy nem. Jaj, ne. Nem járna egy duci lányjal. Igen, a nő nem azt, ne nézzen pornót, nem azt hizzon, ne menjen egy éjszakás kalandra, menjen férjül egy csávóhoz, és akkor addig ne szexel, amíg feleségül nem veszi, utána meg hagyja, hogy a csávó össze-vissza csalja, és otthon nevelje a gyerekeket kusban, és aztán majd amikor kiröppentek a gyerekek, egymásra maradnak, és már gyűlölik egymást, és majd elválnak 60 évesen, és aztán majd akkor kezdje felfedezni a szexualitását. Ez a sorsuk. Nekem nagyon fontos, hogy amikor sétálok az utcán egy lány mellett, akkor így mindenki oda néz, de szép barátnője. Ez a fontos. Ez a keresztény csatornát, fölborítom az asztalt mindjárt. Oktatnak itt szexualitásból, lövésük sincs az egész világról, azt itt mondják a fasságaikat. És közben meg, jaj, én eljátszom a nagy gondolkozót, kibaszott szexista szar hülyeségeket mondják. És akkor ezt pénzelem már megint. Hányadik szar, amit pénzelek az adomból? Neki az a fontos, hogy oda nézzenek mások a nőjére, ezért nem lesz duci. Mi az, hogy duci, bazd meg? Hát egyszer majd te is felnőtt ember lesz, és akkor nem az fog eldönteni, hogy egy nő vonzó, ez éppen úgy nézel ki, mint egy szupermodell, mert rájössz, hogy a szexualitás meg a vonzóság az ennél sokkal tovább tud mutatni. Nem csak az a múlik, hogy most ránézek az Instagramon, hogy megkúrnám-e, hanem lehet, hogy egynél összetettebb dolog, de hát kisfiúk még. Nehogy már valami csaj, aki egészséges szexualitás van és kicsit duci, arra ő nem izgulna föl, de arra igen, hogyha valaki úgy néz ki, mint egy Instagram modell, és egy botként fekszik az ágyban, az fontos, mert ott megnézik az utcán. Micsoda keresztény csatorna. Nekem nem vonzó az, hogy a lány nem duci egy kicsit. Duci egy kicsit. Mitől ez duci egy kicsit? Más az, hogy nem tudom, van formája meg alakja, meg más az, hogy valaki 300 kilós. Kicsit ducival, azért adj erőt. Majd egyszer felnősz te is, bazzeng. A ducival nekem az a bajom, hogy egyszerűen a személyiséged az sokat el... A duci. Akkor mondd azt, hogy elképesztően kövér. Nem a ducit kell használni. Mi a duci nálad? Pont láttam valami videót, hogy volt ilyen modelles műsor, és itt kijött egy ilyen tök vékony, normális csaj, és azt mondták neki, hogy ő plusz size modell. Mondom, mi a fasz van az emberek fejében néha? Kisfiúk, még nem láttak nőt közelről. Menjünk tovább, mert már felbasznak. Nekem azért nem, mert én egy sportos embernek tartom magam. Ja, Istenem, az annak itt elvárása. Mi van, hogy engem meg az dob le, aznak, ha valaki teljesen bigott baromságokat beszél egy podcastbe. Nekem fontos az, hogy a barátnőmmel tudjam a hobbijaimat együtt csinálni. Azt szépen megfogalmaztad, ezt próbáltam én is csak megmondani. Ja, hogy akkor nem sportol? Valaki nem izét színizom, akkor lehet, hogy nem sportol? Te vagy sportos ember? Annyira vagy sportos, mint amennyire párcsaj ducinak neveznél szerintem. A feminizmus, ez az kedvenc kérdés. A feminizmus az poén, srácoknál igen, szerintem. Tehát, van, abszolút. Aki komolyan gondolja a szűkebb réteg, de hát... Mi? A... Krisztusi szeretet van ezekkel. Mi az, hogy a feminizmus poén? És szerintem ennél nagyobb viccet kevesen találtak még ki. De hogy igazából... A faszomról beszélnem. Tehát, hogy megértem azt, hogy miért alakult ki, és akkor miért volt rá igen. szükség, de mai világban szerint... Hogy lehet az, hogy ti az intellektusról beszéltek, amikor 6 perc alatt több fasságot mondhatok, mint a lányok egy óra alatt, bazzen. És akkor ti még elvárjátok a nagy intellektust. Tehát nem intellektus kéne hozzátok, bazzen, hanem valami... Egyetemet végzett pszichiáter. Menjünk tovább. Szerintem konkrétan már csak igazából mi? A férfiaknak kéne plusz jókat teremteni, mert... Mi van? Ez a feminizmusban, de... Kiharcoltak egy csomó jogot, amihez több ezer évig nem volt hozzájutásuk, már ott van nekik az a jog már, vagy 10-20 éve, most már elég legyen, bazdmeg. Most már visszakaphatjuk a többlet jogainkat, férfiak? Férfiaknak kéne plusz jogokat teremteni, mert... És meg bólogatnak erre? Meg azért, mert ha megnézed a... Na nézzük, mit nézek meg? A magyar alaptörvényt. A magyar alaptörvényt nézem meg. Abban is konkrétan több jog van. A nőknek, több joga van a nőknek, mint a férfiaknak. Több joga van. Azért olvasd már fel az alaptörvényt, ahol több lett joga van a nőknek. Akkor nem csak nőt nem láttak, való világot se nagyon. Túl sok Andrew Tate-et néztetek, bazzen. Kevésbé van megszabva, hogy mik a jogai egy férfinak, mint egy nőnek, mert mi férfiak nem dolgoztunk annyit azért, hogy meglegyenek ezek szabva, mint a nők. Tehát még sokkal könnyebben követünk el hibákat ilyen szempontból. Mi a bele sem megyünk. Ez olyan logikai bukfencek voltak benne, hogy ezt nem tudtam követni. Megpróbálom megint, de utoljára. Jó? Kevésbé vannak megszabva, hogy mik a jogai egy férfinak. Ja, szót nem értem. Mi van akkor, ha a barátnőt felszed pár kilót, vagy ha terhes lesz? Szerintem az viszont megint más, mert nekem az teljesen beleférne. Vagy terhes lesz. Tök más a két téma, nem? Összehasonlítják, hogy mi van, hogy jó, valaki elhagyja magát, nem sportol, leszarja, vagy terhbe esik. Hogyan hozták össze ezt egy mondatba, bazzen? Ha meg terhes lesz, reméltek házasság után, de hogy... Hát az van, hogy elég rossz opció. Előfordul ilyen is, hogy ez házasság öt lesz valaki terhes. A való világban, amit úgy látszik egyre kevésbé érzékelnek itt egyes körökben. Előtte, tegyük fel, hogy előtte. De várjál, itt most arról van szó, hogy ugye azáltal megváltozik a testet, tehát hogy teljesen átformálódik, és hogy igazából... Igen, hát ilyen van. Az a tudat, hogy a mi közös gyermekünk van ott a pocakjában, az egyszerűen annyira megható, hogy egyszerűen tökre nem fog érdekelni, hogy néz ki, hanem csak arra fog gondolni, hogy ő a gyermekemnek, vagy a gyermekünknek az édesanyja. De kedves, hogy nem arra gondolsz, hogy néz ki a terhes feleséged. De amúgy azt tudják, hogy azért nem változik, meg ilyen, nem lesz tőle ilyen csapba az ember, tehát has van, meg minden. Nem tudom, bazzik, mit gondolnak ezek az életről. Én ezt csak azért mondtam, hogy ne esküvő utáni példát nézzünk, mert akkor már ott van az az eskü, amit megtettél. Tehát... Ja, ezen múlik, az esküvői eskün. Nem a alapvető emberi minőségeden, hogy bánsz a másikkal. Hát az eskü, esküt tettem, pedig úgy elhíztem. Az meg, hogy úgy kidobná ez a kurva eskü, úgyhogy inkább melyek megcsallak. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy összeházasodtatok, szerintem az a legutolsó lesz, hogy hogy néz ki a párod. Azért nem érdemes attól, hogy pár vagytok már elhagyni teljesen magad, szerintem. Lehet párként is figyelni az egészségedre, meg azra, hogy nézel ki. Mi az, hogy tök mindegy lesz, hagyjál már, vagy már felcsinálod párszor, hogy gyerek lesz, ez többet nem is szexeltek. Mert onnantól kezdve akármi történik vele, simán lehet, hogy lesz egy balesete, simán lehet, hogy valami történik veled, de én akkor is szeretni fogom, sose fogom ott hagyni. Hát ez nem így működik, bazd meg. Már ne haragudj a való életbe. Bocs, hogy kioktatlak, hogy összeházasodtunk, és a kereszténység szerint akkor örökre együtt kell maradni, hát akkor most már biztos, hogy örökre szeretni foglak. Borzalmasan elhízol is, meg hogyha bármi. Sajnos az emberenél összetettebb, és nem úgy van, hogy csinálok egy esküt, és akkor emiatt én örökre szeretni fogom. Amúgy nagyon szép, romantikus gondolatok ezek, de a való világ, hát ahhoz nem sok köze van. Szerintetek milyen egy 10/10-es csaj? Mind a barátnőm. Abszolút. Jaj, mutasd képet, nem hiszem. Nem, mert a barátnőm 10/11, szóval. Hát mondjuk az apka alapján, akit beszéltek, ne nehéz elképzelni. Intellektusban is? Jó kérdés, hogy mi számít 10-nek, de hogy én erre mondom azt, hogy a barátnőm az mindig jobb, mint az összes többi. Azért, mert egyszerűen ő a tökéletes. Tehát különben nem lennék vele, hanem ő lenne számomra a legjobb. Hát akkor minden barátnő tökéletes volt? Vagy egy barátnőd van, aki tökéletes? Vagy ha szakítotok, akkor már nem is tökéletes hirtelen? Mert következő lesz a tökéletes? Nincsen tökéletes ember. Megint bazdnek ez az álomvilág, milyen tökéletes bazdnek. Nincs tökéletes. Mik ezek az amerikai romantikus filmből vett életszemlélete. Hát, hogyha lenne nála jobb nő, akkor nem vele lennék. Nekem ez ilyen egyszerű. Nem, mintha te döntenéd ezt a... Szeretnétek gyereket és bennlennétek szülésnél? Igen és igen. Igen, igen, abszolút. Négyet igen. Is. Négy, igen. Tehát a négy az a tökélet. Hát, ha már erről szól a csatornámetek, és ezért támogatja az állam. Mondjuk nem hoztátok meg a kedvemet. Barátnő ekvivalens az önbizalom növeléssel? Igen. Nem, nagyon nem. Abszolút nem. Szerintem sem. Jó van itt, meg összhangban ketten elnyomtak. Az önbizalomnevelés sokkal inkább attól tud nőni, hogy minél több bókot kapsz a lányoktól, minél inkább futnak utánad. Hát, hogyha erre építené a legtöbb férfi az önbizalmat, akkor soha senkinek nem lenne. Ne hallgassatok rájuk, nem így épül az önbizalom, szerezetek egy hobbit. Mit mondtál? Legyetek valamiben jók, sportoljatok, mozogjatok, menjetek emberek közé, beszélgessetek. Nem attól épül az önbizalom, hogy szaladnak utánad a lányok, hanem hogyha önbizalmad van, és van egy egészséges életszemléletet, nem úgy, mint nekik mondjuk. Barátnődnek lehet a fiú barátja. Nekem az a szabály, hogy csak olyan, aki nálam rosszabbul néz ki. Mi ez a kérdés? Mi az, hogy barátnőnek lehet a fiúban? Mint ha te döntenéd el? Mint hogy te döntésed lenne, hogy mi most így összejöttünk, akkor mostantól eldöntetem, hogy milyen barátaid legyenek. Figyelj azt a fiút, azt offolnod kéne, igaz, hogy barátok vagytok egy évtizede, vagy megvan a bizalom, és akkor nem szólsz bele, hogy milyen fiú-lány barátai vannak, vagy nincs meg a bizalom, de akkor meg ne gyere vele össze, tegyétek meg egymásnak a szívességet. Ezt nyilván kisarkítottam, de hogy lehet neki, én barátnőmnek egyébként több is van, és nem zavar. Igen, de hogy lehet fiú barátja, a legjobb fiú barátja nem. Lehet, legjobb nem. Ez is a gyerek módszer, hogy rangsorolod, kik a legjobb barátaid. Hát akkor nem ő a legjobb barátom. Ja jó, akkor lehet. Egy barátság fizet összetettebb ezeknél tényleg. A legjobb fiú barátja az egyértelmű, hogy én legyek. Nem olyan egyértelmű, hogy te legyél. Valakivel összejössz, lehet, hogy pár hét után összejöttök, attól még hagyd legyen a legjobb barátja valaki, aki mondjuk 15 éve barátok, bazeg. Nyilván egy hosszan tartó barátság teljesen más alapokon van, és más a viszonyuk, mint egy romantikus kapcsolatával, akivel épp összejöttek, és ez az elvárások, ezek megint mik. Az oké, hogy a barátnőmbe megbízok, de ismerem a férfiakat, tudom, hogy egy férfi hogy gondolkodik, és innentől kezdve, amíg nem ismerem azt a férfit személyesen, nem tudtam neki bemutatkozni, ugye onnantól kezdve... Ismered a férfi férfiket tudod, hogy hogy gondolkoznak? Ezzel vitatkoznék, mert most itt a pár dologban nem biztos, hogy meg tudunk egyezni. Mi ez az általánosítás, hogy a férfi hogy gondolkozik? Bazeg, ezer fajta ember van, ezer fajta módon gondolkoznak. Nekem sértés, hogyha azt gondoljátok, hogy minden férfi úgy gondolkozik, mint ti. Sosincs ilyen, hogy egy fiúnál akarna megkörnyékezni egy lányt, kivéve, hogyha van párja. Sosincs ilyen. Gyerekek. És ezzel lezárnánk a mai videót. Köszönjük a figyelmeteket. Nagyon jó volt. Ki gondolta volna, hogy itt lesz egy csatorna, amit a keresztény, nem tudom milyen egyház támogat meg az Edinburghi Erőforrások Minisztériuma, és a fiataloknak szól, és ki gondolta volna belőle, hogy ez lesz a végén újabb dolog, amire elmehet az adóm. Kellemetlen volt, amiket a csajok nyomtak is, de ezeket a fiúk azért lekörözték a végére. Örülök, hogy ezt is megnézhettem. Örülök, hogy ezt is valaki kitalálta, hogy megszólítsa a fiatalokat, szívesen a sok ingyen reklámot. Próbáltam kedves lenni, amennyire tudtam, csak néha tudnak triggerelni ezek a dolgok, amikor ember oda megy egy nagy keresztény csatornára, aztán ömlik belőle a hülyeség, meg a szexizmus, meg a válogatott ostobaság. Legyincsetek csak, mert csak egy büdös lipsi mondja a hülyeségét, nem nálam van az állami támogatás, szóval valószínűleg igazság sem. Fiatalok, írjátok meg, hogy ez mennyire szólított meg titeket, nők, írjátok meg, hogy én vagy ezek a fiúk voltak szexi stábbak, szerintem én. Azt kell mondjam, hogy ez egy csodálatos utazás volt. Hogyha keresztény csatornát akartok, akkor inkább nézzétek az Eternumot. Hogyha fiatalos csatornát akartok, akkor nem tudom, mit nézzetek bazeg. Ne olyanokat, amikor 40-50 éves emberek kitalálják, hogy mi a fiatalos, és csinálnak egy fiatalos csatornát, mert abból általában ez lesz. Ez egy remek kombó, amikor idősebb emberek csinálnak egy fiatalos csatornát, és ez még jobb kombó, amikor idősebb, vallásos, keresztény emberek csinálnak egy fiatalos csatornát a szexualitásról. Mi jöhet még? Tényleg lehet, hogy azt kéne, hogy én egy átkos lipsi csinálok egy csatornát vallásokról. Pont annyi köszönet lenne abban is valószínűleg. Úgyhogy ez volt már a fókuszcsoport, iratkozzatok fel, ne hagyjátok, hogy bűntudatot ébresszem bennetek ez a sok vallás. Bűntudatot azért, mert maszturbáltok, vagy azért, mert el akartok menni bulizni és szexelni egyet, mint influencer rám hallgassatok inkább. A konszenzuális szexet azt támogatom, úgyhogy nyomassátok.